الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون سورة کا نام ہے المؤمنون میں ہر سورت میں چار باتیں عرض کیا کرتا ہوں ایک سورت کا ربط دوسرا سورت کے امتیازات تیسرا سورت کا دعویٰ اور چوتھا سورت کا خلاصہ یا تقسیم تو سب سے پہلے میں رب عرض کرنے لگا ہوں پچھلی سورت کا نام تھا سورۃ الحج اور اس سورت کا نام ہے المومنون میں نے اس میں ربط لکھا حج پر وہ آئیں جو مومن ہوں حج پر کون آئیں جو مومن نہیں ہے حج پر آنے کی تکلیف نہ کرے پچھلی سورت کا نام سورۃ الحج اس سورت کا نام المومنون حج پر کون آئیں جو مومن ہوں مانوی ربط وہاں مضامین کا آپس میں ربط وہاں تخلی کا ذکر تھا خالی ہونا شرک سے کفر سے اللہ کی نافرمانی سے وغیرہ اور یہاں تخلی کا ذکر ہے زیور پہننا یعنی ان صفات سے اپنے آپ کو آراستہ کرو جو سورت کی ابتدا میں بیان کی گئی ہیں نمبر دو وہاں ابتدا میں تخویف تھی یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم اور یہاں ابتدا میں امور ثلاثہ ہیں لدفع العذاب تین امور ہیں حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا عذاب ہٹانے کے لیے تین امور نمبر ایک شرک نہ کرو ظلم نہ کرو احسان کرو اصطلاحات میں آپ پڑھ چکے نمبر تین وہاں تحریمات غیر اللہ اور نیاسات غیر اللہ سے منع کیا اپنی طرف سے حرام حلال نہ بناؤ اور غیر اللہ کے نام پر نظر نیاز نہ دو یہاں آ رہی ہے بات سورت کے اندر وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَٰلِكَ نئی نئی مزید رسمیں نکال رہے ہیں رکنے کے بجائے ان کا حال دیکھو امتیازات امتیازات کا کیا مطلب ہے جو مضامین اس صورت میں ہیں اس کے علاوہ پورے قرآن میں نہیں ہیں فَقَسَوْنَ الْعِظَامَ لَحْمَا یہ الفاظ اس صورت میں ہیں اس انداز میں اس کے علاوہ پورے قرآن میں کہیں نہیں آیت نمبر 14 فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ یہ الفاظ اس صورت میں ہیں آیت نمبر 14 نمبر 3 وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ فرشتوں کے آنے جانے کے راستے یہ ذکر اس صورت میں ہے نمبر 4 اس صورت کا ذکر اس درخت کا ذکر جو طور سینا میں اگتا ہے نمبر 5 زیتون کے کھانے کا ذکر نمبر 6 رسولوں کے لگاتار بھیجنے کا ذکر نمبر 7 ربوہ کا ذکر نمبر 8 عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو اونچی جگہ دینے کا ذکر نمبر 9 رسولوں کو حلال کھانے اور اعمال صالحہ کرنے کا حکم نمبر 10 مشرکین کے شرک کے علاوہ دوسرے مار ولہم اعمال من دون ذالک اور 11 آج صلی اللہ علیہ وسلم کو قصہ گو کہتے تھے نمبر 12 مرتے وقت انسان مہلت مانگتا ہے رب ارجعون یہ الفاظ اور نمبر 13 اہل جہنم کو اللہ دھتکارے اکسو فیہا دور دور میرے ساتھ بات مت کرو اور غیر اللہ کو پکارنے والوں کے پاس برہان نہیں ہے من یدعم اللہ الہا آخر لا برہان لہ بہ اور سونا آج صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین یہ امتیازات ہیں اس صورت میں ہیں اس کے علاوہ پورے قرآن پاک میں کہیں نہیں ہیں سورت کا دعویٰ اس بات توحید سورت کا دعویٰ اس بات توحید دلائل عقلیہ نقلیہ اور وحیہ کے ساتھ سورت کی تقسیم یہ ہے کہ پہلا حصہ آیت نمبر 77 تک ہے اور اس کے ابتدا میں امور ثلاثہ ہوں گے لدفع العذاب تین دلائل عقلیہ 6 دلائل نقلیہ اور دوسرا حصہ اس میں نفی شرک اعتقادی پر 4 دلائل عقلیہ ہیں سجرات ہیں تخویبات ہیں تبشیرات یہ باتیں ساتھ ساتھ عرض کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون تحقیق کامیاب ہو گئے ایماندار شاہ صاحب نے مانا کیا شاہ صاحب سے مراد شاہ عبد القادر رحمہ اللہ، قد افلح المومنون، کام نکال گئے مومنین، مومنا دا کم بن گیا، ساری بولی ملک الیار کے من ہے، مومنا دا کم بن گیا، مومن کام نکال گئے، مومن کامیاب ہو گئے۔ حضرت ابن عباس نے مانا کیا، ادرکو ما طلبو ونجو من شر ما منہو حربو، کیا مطلب؟ جو چاہتے تھے وہ پا لیا، اور جن کی چیز کی شر سے ڈرتے تھے اس سے بچ گئے۔ حصہ اول سورت، قد افلح المؤمنون، بشارت بھی ہے، ایماندار کامیاب ہو گئے۔ کون ایماندار؟ امر اول، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، الذین، وہ ایماندار جو اپنی نمازوں کے اندر خاشعون، عاجزی کرنے والے ہیں۔ اچھا، صلاتہم پر لکھا ہے خواہ فرضی خواہ نفلی، اور سورت المومنون مکی سورت ہے۔ کون سی؟ مکہ میں تو نماز نہیں تھی، اس لیے میں نے جملہ لکھوایا مراد عبادت۔ کیا مراد ہے؟ عبادت مراد ہے، یا دوسرا قول سابقہ شریعتوں والی نماز مراد ہے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، خاشعون کے نیچے مولانا لفظ لکھنے ہیں، بالقلب والبصر، بالقلب والبصر، الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ ایک جملہ آپ کو میں نے لکھوایا، خشوع اصل صفت کس کی ہے؟ پڑھو تو صحیح مولانا، خشوع اصل صفت دل کی ہے، خشوع اصل صفت، خشوع کہتے کس کو ہے؟ کسی کے سامنے خوف و ہیبت کے ساتھ ساکن اور پست رہنا، دوسرے کا خوف ہے بندہ خاموش ہے، یہ ساکن ہے، پست ہے، نیچے ہے، جیسے آپ کی مرضی، جی میں تابع دار ہوں، میں فرما بردار ہوں، باقی اعضاء اس کے تابع ہیں۔ اصل خشوع کس کی صفت ہے؟ خشوع دل کی۔ حوالہ کھولو، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، سورۃ الحدید، صفحہ بتاؤ جی، سورۃ الحدید میں نے نکال لی، 499، یہ الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ابھی تک مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا؟ کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ جھک جائیں ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے؟ خشوع اصل صفت کس کی ہے؟ دل کی ہے۔ اللہ اللہ، ایک اور سادی سی بات کروں، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ ایماندار کامیاب جو اپنی عبادت کے اندر خاشعون، عاجزی کرنے والے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی پورے دھیان اور توجہ سے پڑھتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، خاشعون کا مولانا قول لکھو، السکوت فی الصلاۃ، السکوت فی الصلاۃ، قالہ مجاہد، حضرت مجاہد نے مانا کیا، السکوت فی الصلاۃ، حوالہ لکھو زاد المسیر، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، نماز کے اندر سکوت اختیار کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتے، وہ مومن کامیاب۔ ایک اور جملہ چھوٹا سا لکھو جی، سکون یعنی بالقصد ارادہ، بالارادہ خیالات کو حاضر نہ کرے، اور جوارح یعنی عبس حرکات نہ کرے، جان بوجھ کر دل میں خیالات نہ لے آئے، اعضاء کے ساتھ بھی فضول حرکات نہ کرے۔ خشوع اصل صفت دل کی ہے، لیکن جسم پر اس کا اثر ظاہر ہونا چاہیے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، امر دوم، امر اول تھا صلات، دوم آ گیا والذین، وہ ایماندار، هم للغو مورزون، وہ جو غیر مفید باتوں سے منہ موڑنے والے ہیں۔ اللغو کا کیا معنی کیا؟ غیر مفید۔ خیال کرو مولانا، لغو کا کیا معنی کیا؟ غیر مفید۔ حاشے پر لکھ لو غیر مفید، آگے تیر کے دو نشان بناؤ، مضر غیر مضر، مضر غیر مضر۔ کون سے ایماندار کامیاب خاشعون، حضرت مجاہد نے مانا کیا سکوت فی الصلاہ، امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتے، سکوت اختیار کرتے ہیں۔ والذین هم من اللغو مورزون، یاد رکھنا قرآن امام ہے، حدیث مقتدی ہے۔ الحمدللہ ہم احناف قرآن کو آگے رکھتے ہیں، حدیث کو اس کے پیچھے رکھتے ہیں۔ والذین هم من اللغو مورزون، سورہ اعراف میں گفتگو کریں گے انشاءاللہ واذا قرئ القرآن پر۔ والذین هم من اللغو مورزون، کون سے ایماندار کامیاب جو غیر مفید باتوں سے منہ موڑنے والے ہیں۔ غیر مفید کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک مضر، نمبر دو غیر مضر۔ نقصان دینے والی بات ہے، فائدہ اس میں نہیں ہے، نقصان دے یا نہ دے اس سے بچتے ہیں، توجہ ہی نہیں کرتے ہیں۔ اور حضرت ابن عباس نے مانا کیا اللغو کا شرک، کیا مانا کیا؟ شرک والی باتوں سے بچتے ہیں، غیر اللہ کی پکار نہیں کرتے ہیں۔ لکھا ہوا ہے نیچے مولانا، شرک اعتقادی نہیں کرتے۔ کیا؟ والذین هم للزکاۃ فاعلون، کون سے ایماندار کامیاب ہیں؟ وہ ایماندار جو زکات نفس کے لیے فاعلون، ہمیشہ یہ کرنے والے ہیں۔ بھائی یہ تو صورت ہے مکی، اور اس میں زکات کا ذکر کہاں سے آیا؟ اس میں زکات کا ذکر کہاں سے آیا؟ نیچے لکھا ہوا ہے زکات النفس، لکھا ہے نفس کی زکات، دل کی زکات۔ کیا مطلب؟ اپنے دل کو پاک رکھتے ہیں، کس سے؟ شرک سے۔ اپنے دل کو پاک رکھتے ہیں۔ اوپر دیکھو، یعنی جو لوگ شرک فی التصرف، دونوں حاشیے پڑھنے ہیں، شرک فی التصرف اور شرک فعلی نہیں کرتے، بلکہ ان میں یہ صفتیں بھی موجود ہیں کہ وہ ظلم بھی نہیں کرتے، ان کے لیے فلاح ہے۔ یہ قد افلح کا حاشیہ ہو گیا، اور للزکات کا حاشیہ۔ زکات متعارف مراد ہوتی، مراد ہوتی، واپسی کرو، تو یودون کا صیغہ آتا، تو صیغہ آتا، فاعلون نہ ہوتا۔ نیز یہ صورت مکی ہے، اور مکہ میں زکات فرض نہیں کی گئی تھی، اور اس میں بھی اختلاف ہے کہ زکات مکہ میں فرض ہوئی تھی یا نہیں۔ اس لیے ایسے مقام میں کیا مراد لیتے ہیں؟ شرک مراد لیتے ہیں۔ از ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کیا معنی ہوگا؟ والذین هم للزکاۃ فاعلون، نفس کی زکات پر ہمیشہ یہ کرتے ہیں، اپنے دل کو پاک رکھتے ہیں، اپنے دل کو پاک رکھتے، عقیدہ پاک رکھتے ہیں۔ آسان سے آسان الفاظ۔ علامہ ابن کثیر کا بھی میں نے قول آپ کو لکھوا دیا اسی پر، بقول علامہ ابن کثیر زکات مکہ میں فرض ہو چکی تھی، البتہ جو اس کی مقادیر ہیں، مقداریں کتنی ہونی چاہیے اور نصب کن کن کو دینی چاہیے، نصاب کیا ہے، کس پر فرض ہے، کس پر، یہ ساری تفصیلات مدینہ میں آئی ہوں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، امر ثالث، وہ جو، کون سے ایماندار کامیاب، وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ کس میں؟ اول ظلم، یعنی زنا نہیں کرتے، ظلم کی ایک قسم زنا نہیں کرتے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ الا علی ازواجہم، مگر اپنی بیویوں پر، یہ حلال، او ما ملکت ایمانہم، یا جو مالک ان کے دائیں ہاتھ، لوڈیاں، فانہم غیر ملومین، پر یقیناً وہ ملامت کیے ہوئے نہیں ہیں۔ اچھا یہ کون سی سورت ہے؟ مکی کے مدنی، بولو تو صحیح، اللہ رسول جلدی کرو، کون سی سورت ہے؟ مکی سورت کے اندر دو اللہ نے اجازت دے دی ہیں، الا ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، یا بیویاں یا لونڈیاں، ان کے علاوہ سب کچھ حرام، ان کے علاوہ نیچے حرمت مطاہر مطاہرام، آریت الفرج عارضی طور پر فرج مانگنا، آگے لکھو مولانا لیواتا چ، آگے لکھو استمنا بلید، یہ ساری صورتیں حرام ہیں۔ لوگ کہتے ہیں پہلے متا حلال تھا مدینے میں حرام ہو گیا، یہ تو مکی صورت ہے، اس کے اندر متے کی حرمت ثابت ہو رہی ہے۔ مولانا حضرت مولانا حسین علی فرماتے ہیں اسلام کے اندر متا کبھی حلال ہوا ہی نہیں، جملہ یاد رکھنا، اسلام میں متا کبھی حلال ہوا ہی نہیں، گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ فمن ابتغى وراء ذلك، جو بندہ تلاش کرے گا اس کے علاوہ اور کوئی صورت تلاش کرے گا، زنا کرے، لواطت کرے، استمناء بالید، بس میں نے لفظ عرض کر دیا، من نہیں کرتا آپ سمجھ جائیں، فاولئک هم العادون، یہی لوگ ہیں حد انسانیت سے نکلنے والے، العادون حد انسانیت سے نکلنے والے، والذین هم لأماناتهم ظالمون، خیانت نہیں کرتے ہیں، وہ ایماندار جو اپنی امانتوں کے لیے، وعہدہم نمبر تین بدہری، اور اپنے وعدوں کے لیے راؤن نگہبانی کرنے والے ہیں، شاہ صاحب نے فرمایا نبھانے والے ہیں، امانتوں میں خیانت نہیں کرتے، وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتے، والذین هم علی صلواتهم یحافظون، وہ ایماندار کامیاب جو اپنی فرضی نمازوں پر محافظت کرنے والے ہیں، نمازوں کا خیال رکھتے ہیں، ضائع نہیں ہونے دیتے۔ اس کا حشی آپ کے پاس لکھا ہوا ہے، نمبر تین پڑھو، نماز پر مداومت بھی کرتے ہیں، نماز پر مداومت بھی کرتے ہیں، ہمیشگی کرتے ہیں، اور خشوع بھی کرتے ہیں، کیوں پڑھو، کیونکہ اسے الفت، اور یہ لفظ ہے الفت، الفت اور ربط پیدا ہوتا ہے، اس لیے اس کا دو مرتبہ ذکر کیا گیا۔ کیا مطلب مولانا خیال؟ نماز کی پابندی کرنے کی وجہ سے باقی احکام پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ دوسرا پارا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وَقُولِ اللَّهِ قَانِتِينَ، صفحہ 67، دوسری صدر، حافظ والصلوات، محافظت کرو نمازوں پر، نمازوں کا خیال رکھو، والصلاه الوسطی، خاص طور پر جو درمیانی نماز ہے اس کا خیال رکھنا ہے، خاص طور پر درمیانی نماز، درمیانی نماز کون سی؟ اثر والی، کون سی نماز بولو تو صحیح، اللہ راضی ہو، جو ساتھی ابتدا میں تھے نا اصطلاحات کے اندر، تو میں نے جملہ عرض کیا تھا اگر یاد ہے، ہر نماز درمیانی نماز بن سکتی ہے، جملہ دہراؤ، ہر نماز، بول زید ایک گل ایک نہیں سنی میں، ہر نماز کیسے؟ صبح کی نماز ہے اس کو لے لو، اس سے پہلے دو نمازیں ہیں مغرب اور عشاء، اور اس کے بعد دو نمازیں ہیں ظہر اور عصر، اچھا ظہر کو لے لو، اب ظہر پڑھیے، اس سے پہلے دو نمازیں ہیں عشاء اور صبح، اس کے بعد دو نمازیں آ رہی ہیں عصر اور مغرب، عصر کو لے لو، اس سے پہلے دو نمازیں ہیں فجر اور ظہر، اس کے بعد مغرب اور عشاء، مغرب کو لے لو، اس سے پہلے دو نمازیں ہیں ظہر اور عصر، بعد میں دو ہیں عشاء اور فجر، عشاء کو لے لو، اس سے پہلے دو نمازیں ہیں عصر اور مغرب، اور بعد میں صبح اور ظہر، یعنی ہر نماز، حضرت شیخ پنج پیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہر نماز درمیانی بن سکتی ہے، رحمت اللہ کی میں بھلوتی کرو، ہر نماز کیسے درمیانی بن سکتی ہے، زور کیسے درمیانی ہے، زور سے پہلے فجر اور عشاء، زور سے پہلے، ہاں ابو اڈے دیکھنا دنی سبا کام شاوش بیٹا بہو، ہر نماز درمیانی نماز، حضرت شیخ مندبیر نے فرمایا نمازوں کی حفاظت کرو، ہر نماز کو درمیانی سمجھ کر اس کا خیال کرو، ہر نماز کو، اور وہاں بات کریں گے. فروج حافظ سورت مارج کھولو جی، اس میں بھی یہ آیت آئی ہے. سورت مارج میں بھی ہے یہ آیت، یہ میں نے کھول لی، یہ کھولو مولانا. سورت المارج 29واں پارہ آیت نمبر 30 صفحہ 835. والذین هم لفروجهم حافظون والذین هم لفروجهم حافظون. عذاب سے بچنے والے کون ہیں؟ وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حرام سے حفاظت کرنے والے ہیں، ہاں مگر اپنی بیویوں پر اجازت چ، یا جو مالک ہیں ان کے دائیں ہاتھ. فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، یقیناً وہ نہیں ملامت کیے ہوئے شریعت کے اندر، یہ دو صورتیں جائز. فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ، پر جو بندہ تلاش کرے گا اس کے علاوہ، زنا، لواطت، استمناء بالید، متا وغیرہ، فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، یہی لوگ ہیں شریعت کی حد سے بڑھنے والے. یہ کون سی صورت ہے مارے، مکی ہے کہ مدنی ہے؟ جنہوں نے دیکھا ہی نہیں وہ بیان کیا کریں گے. سورت المارج، تو اگر مکہ کے اندر متا حلال تھا اور مدینے میں حرام ہوا، یہ تو مکی صورت ہے. اس میں اللہ نے دو باتوں کی اجازت دی ہے، متے کی اجازت کہاں گئی؟ ورنہ متا اسلام کے اندر جائز کبھی ہوا ہی نہیں ہے. آ جاؤ. اولئک هم الوارثون، بشارت، یہی لوگ ہیں وارث بننے والے. کس کے وارث؟ وہ لوگ جو وارث بنیں گے الفردوس، ٹھنڈی چھاؤں کے. کس کے؟ ٹھنڈی چھاؤں کے وارث بنیں گے، اور وہ ان کے اندر خالدون، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. سورۃ الکہف، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، 454 صفحہ. یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا اور عمل کیے نیک، ہوں گے ان کے لیے باغ ٹھنڈی چھاؤں والے، نوزلن، مہمانی کے طور پر. آ جاؤ جی. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، نفی شرف تصرف کے لیے دلائل عقلیہ کا بیان، اللہ کے اختیارات میں کوئی شریک نہیں ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، دلیل انفوسی اول، انفوسی دلیل کیا ہوتی ہے؟ ناگنی شریف، منہ تیات رکھ، منہ تیات رکھ بھائی. میں کو ڈر لگ گئے. دلیل انفوسی کیا ہوتی ہے؟ اس میں انسانی جسم اور اعضاء کا ذکر ہو، اور آفاقی انسانی جسم کے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، مجھے اللہ ہونے کی قسم ہے، ایجاد، پہلی دلیل آ گئی. یہ حاشیے پر لکھا ہوا ہے نیا میں ثلاثہ انسان، دیکھ رہے ہو نیا میں، نمبر ایک ایجاد، نمبر دو فنا، نمبر تین اعادہ، دوبارہ زندہ کرنا. تین باتیں آ رہی ہیں. البتہ تاکہ پیدا کیا ہم نے انسان کو، مولانا ابو الکلام آزاد کا انداز اور ہے، شاہ صاحب ان کا انداز اور ہے. میں نے صبح جملہ لکھوایا، وہ فرماتے ہیں اس صورت میں تین باتیں ہیں، اپنے آپ کو دیکھ، آفاق کو دیکھ، گزشتہ قوموں کی سرگزشت پڑھ، اور پھر آخر تک اسی طریقہ استدلال کے نتیجے ہیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اپنے آپ کو دیکھ، البتہ تک پیدا کی ہم نے انسان کو، من سلالت من تین، مٹی کے خلاصے سے، سلالہ مٹی کے خلاصے سے ہم نے پیدا کیا، مٹی کے خلاصے. ہم تو لطفے سے بنے ہوئے ہیں، مٹی سے بنے ہوئے تو نہیں ہیں. مولانا خیال کرنا، سوال پر غور کرو تو جواب عرض کروں، ہم کس سے بنے ہوئے ہیں؟ مٹی سے بنے ہوئے ہیں، ہم لطفے سے بنے ہیں. اللہ فرماتے ہم نے انسان کو کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے. یاد رکھنا، مٹی سے جو غذائیں نکلتی ہیں ان غذاؤں کا نچوڑ ہے نطفہ، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ ہم نے کھائی اور نچوڑ نطفے کی شکل میں ظاہر ہوا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ مٹی کے خلاصے سے، سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ کا جملہ چنی ہوئی مختلف مٹیاں، چنی ہوئی سرخ سفید سیاہ نرم سخت ساری مٹیوں کا خلاصہ، انسان کے اوپر لکھو مولانا آدم، ہم نے انسان کو پیدا کیا یعنی آدم علیہ السلام کو مٹی کے خلاصے سے، ثم جعلناه نطفة پھر بنایا ہم نے اس انسان کو پانی کا قطرہ، اس کو جلنا کے نیچے لکھا ہے نسلہ، اس کی نسل کو، اس کی نسل کو ہم نے بنایا کیسے، نطفة پانی کا قطرہ، حالت اولا پہلی حالت، اس پر لکھا ہوا ہے نطفہ پر بے نازل خافض ہے، عبارت یوں تھی ثم جعلناه من نطفة، عبارت کیا تھی ثم جعلناه من نطفة، اس کو گرایا اس کو منسوب کر دیا، پھر بنایا ہم نے اس کی نسل کو پانی کے قطرے سے، اور کہاں رکھا فی قرار مکین بیچ جگہ محفوظ کے یعنی رحم مادر، آ جاؤ جی، یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، یہ سورۃ الزمر آیت نمبر 6، یخلقکم فی بطون امہاتکم 666 صفحہ 666، اللہ پیدا کر دے تم کو ماؤں کے پیٹوں کے اندر، پیدا کرنا اور طرح پیدا کرنے کے بعد، اور کہاں فی ظلمات ثلاث تین اندھیروں کے اندر، پانی خون گوشت بوٹیاں ہڈیاں یہ ساری ترتیب ہے، ثم جعلناه نطفة فی قرار مکین، قرار مکین سے مراد کیا ہے رحم مادر، ثم خلقنا النطفة علقة، اور زیادہ سے امتحان ہی گننے انہیں روزانہ، چاہتا نا میں پوچھوں گا قرار مکین سے کیا مراد ہے، ثم خلقنا، اب آپ نے لکھا نہیں تو کیسے یاد رہے گا، چائے پی پی کر آپ سے ختم ہے، ثم خلقنا النطفة علقة دوسری حالت، پھر بنا دیا ہم نے پانی کے قطرے کو جمع ہوا خون، حالت دوم جمع ہوا خون، فخلقنا العلقة مضغة بنا دیا ہم نے، خلقنا کا معنی بنا دیا ہم نے جمع ہوئے خون کو، مضغة گوشت کی بوٹی، فخلقنا المضغة عظاما بنا دیا ہم نے گوشت کی بوٹی کو ہڈیاں، ساری گوشت کی بوٹی ہڈی نہیں بن جاتی، پیچھے لکھا ہوا ہے مولانا بڑا پیارا جملہ، بوٹی کے بعض اجزاء کو ہڈیاں بنایا ہم نے، بوٹی کے بعض ساری گوشت کی بوٹی ہڈیاں نہیں بنتی، کچھ اس کے اجزاء ہڈیاں بن جاتے ہیں، فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا چڑھا دیا ہم نے پانچویں حالت ہڈیوں پر گوشت، نمبر 6 ثم أنشأناه خلقًا آخر پھر پیدا کیا ہم نے اس کو پیدائش اور میں یعنی روح ڈال دیا، دوسرا معنی طاقتور بنا کر باہر لائے، دوسرا معنی طاقتور بنا کر باہر لے آئے، فتبارک اللہ سمرا فتبارک اللہ احسن الخالقین، یوں عوام کو سنانا، ورق پیچھے اٹھاؤ آپ کے لیے میں توفیق اور برکت کی دعا کروں، یوں مولانا عوام کو سنانا درس قرآن دینا، پانی کے قطرے کو خون بنانے والا اللہ آلہ کا، اور خون کو مزہ بوٹی بنانے والا اللہ، بوٹی میں سے ایزامن ہڈیاں بنانے والا اللہ، لہما ہڈیوں پر گوشت چڑھانے والا اللہ، خلقنا خرو ڈالنے والا اللہ، یوں کہنا سارے کام کرنے والا اللہ، تو فتبارک اللہ برکت دینے والا بھی صرف اللہ، کیسے سناؤ گے یہ جملہ یاد رکھنا، میں سنوں گا سارے کام کرنے والا، کہو تو سارے کام کرنے والا اللہ، تو یہ بھی مان لو فتبارک اللہ سمرا نتیجہ فتبارک اللہ، سارے کام کرنے والا اللہ تو برکت دینے والا بھی صرف اللہ، عوام سے پوچھنا، ساتھیوں سامعین دوستوں بھائیوں پوچھنا، یوں کر کے آپ بتائیں ان کاموں میں سے کوئی کام آپ نے نہیں بولنا، عوام سے پوچھنا ہے، عوام سے آپ پوچھ رہے ہیں، میرے سامعین دوستو بزرگو، یہ جو میں نے کام بیان کی ہیں اللہ کے بغیر کوئی یہ کام کر سکتا ہے؟ جواب آئے گا نہیں، تو کہنا اگر اللہ کے بغیر ان میں سے کوئی کام یہ نہیں کر سکتا، صرف اللہ کر سکتا ہے، تو برکت بھی اللہ کے بغیر کوئی نہیں دے سکتا. فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. ایک اور چھوٹا سا جملہ بھی سنانا، پھر پیچھے آؤ. پانی کے قطرے کو اللہ نے خون بنایا بغیر مانگنے کے، کیا سناؤ گے؟ بغیر بولو تو صحیح، بغیر یہ بتائیں ہم اس وقت مانگ سکتے تھے؟ نہیں، ابھی تو بولنے کے قابل ہی بندہ نہیں ہے، بن رہا ہے. اب آپ کو سنانا، آپ کو انداز بتا رہا ہوں درس قرآن کا. پانی کے قطرے کو خون بنایا بغیر مانگنے کے، خون کی گوشت کی بوٹی بنا دی بغیر، کہو تو یاد ہو اللہ راضی ہو. اچھا، بوٹی میں سے ہڈیاں بنا دی بغیر مانگنے کے، ہڈیوں پر لامن گوشت چڑھا دیا بغیر مانگنے کے، اندر روح ڈال دی بغیر مانگنے کے، سارے کام، اب جملہ، سارے کام بغیر مانگنے کے اللہ نے کر دیے. اب جب مانگنے کے قابل ہوا، اب کہتا ہے اللہ میری سنتا نہیں. حاجی رزاق صاحب، حاجی فضل دان صاحب، سارے کام بغیر، بلال سارے کام بغیر مانگنے کے کر دیے، مانگنے کے قابل ہوا، اب کہتے اللہ میری سنتا نہیں. اور نہ شکرا بندہ اللہ کے دروازے پر آ کر رب العالمین کے ساتھ غداریاں کرنے والا، ہائے ہائے، سارے کام بغیر مانگنے کے کر دیے. فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. برکت دینے والا اللہ ہے جو بہت اعلیٰ ہے. کس میں اعلیٰ ہے؟ الخالقین، تمام بنانے والوں میں سے اعلیٰ ترین ہے، اچھا ہے، سب سے بہتر ہے. الخالقین کا معنی بنانے والے. کیا معنی کیا؟ بولو تو صحیح، کیا معنی کیا؟ شاہ صاحب پیدا کرنے والا معنی نہیں کر رہا، خالقین کا حج صاحب معنی پیدا کرنے والا، نانا اس کا معنی یہ ہے کہ خالقین پیدا کرنے والے بہت ہیں. چپ کر رہے ہو، پیدا کرنے والے بہت ہیں، پیدا کرنے والا تو اکیلا خالق اللہ ہے. یہاں خالقین جمع کا صیغہ کیوں ہے؟ نیچے لکھا ہوا ہے، دیکھو، الخالقین الموجدین، موجد ایجاد کرنے والا، جتنے بھی چیزیں بنانے والے ہیں. ال اب المقدرین، اندازہ لگانے والے، قدر یقدر تقدیرا فہو مقدر، اندازہ لگانے والا. یہ بلڈنگ ایسے بننی چاہیے، ایسے بننی چاہیے، اس کا نقشہ یوں ہونا چاہیے. جتنے بھی نقشہ بنانے والے ہیں، اندازہ لگانے والے ہیں، سب میں سے اعلیٰ ترین کاریگر کون ہے؟ یاد رکھنا، میں یہ پوچھوں گا بات کہ خالقین جمع کا صیغہ کیوں ہے، تو مانا کیا ہوگا؟ پیدا کرنے والے، نہ مانا بنانے والے. جتنے بنانے والے ہیں، سب میں سے احسن اور اعلیٰ کون ہے؟ ثم انکم بعد ذلک. ایک اور علماء کے لیے لفظ کہتا ہوں، احسن الخالقین صانعین. کیا کہا؟ صانعین. ثم انکم بعد ذلک لمیتون. دوسری بات، تین باتیں تھیں، ایجاد، فنا، اعادہ. فنا آگئی، ثم انکم بعد ذلک، پھر یقیناً تم اس کے بعد، لمیتون، البتہ مرنے والے ہو. نیچے لکھا ہوا ہے مولانا، فنا ثم انکم بعد ذلک، یقیناً تم اس کے بعد، زندگی گزارنے کے بعد، لمیتون، البتہ مردہ ہونے والے ہو، مرنے والے ہو. پھر مرنے کے بعد، سوم قیامت، ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر یقیناً تم قیامت کے دن زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے. شاہ صاحب ایک قانون عرض کرتا ہوں، ہمارے جو مدرسے کے ساتھی ہیں طالب علم، ان کو پتا ہے، آپ کے لیے ہماری ایک عبارت چلتی ہے، نام زید القائم، زید کھڑا ہے. اب جس بندے کو شک ہے اس کو کہیں گے ان زید قائم، یقیناً زید کھڑا ہے، شک نہ کر. اور جو بندہ منکر ہوگا اس کے لیے کہیں گے ان زید القائم، ان بھی لگائیں گے اور لام بھی لگائیں گے. تو ان اور لام کہاں آتا ہے؟ جہاں پر کوئی منکر ہو. اور یہاں کیا ہے؟ ثم انکم، ان پھر لمیتون انہو لام تاکید کا کہاں آتا ہے جہاں کوئی منکر ہو. او منکر ہو, او موت کو انکار کرنے والو, تم نے مرنا ہے. وہ موت کے منکر تو نہیں تھے. جملہ کیا لکھوایا مولانا صبح آپ کو, وہ موت کے منکر وہ تو مانتے تھے, مرنا تو ہے, موت کو تو مانتے تھے. پھر اللہ نے یہ انداز کیوں اختیار کیا, انہا بھی ذکر کیا, لام بھی ذکر کیا. صبح جملہ لکھوایا ان لوگوں کی موت سے غفلت بمنزلہ انکار کے, کیا مطلب ان کی اتنی زیادہ موت سے غفلت ہے, غافل ہیں غافل ہیں غافل ہیں, یوں معلوم ہوتا ہے موت کا انکار کیے ہوئے ہیں. اگر موت کو مانتے ہوتے تو تیاری نہ کرتے. یہ انداز ہے. اور میں نے اس سورت کے تین انداز بھی آپ کو لکھوائے. نمبر ایک, اپنے آپ کو دیکھ. سورت میں کتنی باتیں آئیں گی, تین. نمبر ایک, پڑھو تو صحیح, آپ کو اللہ توفیق دے. نمبر ایک, اپنے آپ کو دیکھ. نمبر دو, آفاق پر نظر کر, کائنات میں دیکھ. نمبر تین, گزشتہ قوموں کی سرگزشت پڑھ. پھر آخر سورت تک, او آخر تک اسی سلسلہ استدلال کے قدرتی نتائج اور عبر ہیں, عبرتیں ہیں آخر تک. چلو جی, اپنے آپ کو دیکھ لیا. نمبر دو, آفاق کو دیکھ. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ, منا کسی سے ہماری ضد نہیں ہے, کوئی ذاتیات نہیں. موٹی سی بات, اللہ نے فرمایا مرنے کے بعد تم نے کب زندہ ہونا ہے, ثم انکم یوم بس اختلاف کیا ہے, جھگڑا کیا ہے. اگر قبروں والے پہلے سے زندہ پڑے ہیں تو قیامت میں کیا زندہ ہوں گے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ, دوسری اکلی دلیل آفاقی. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ, البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے تمہارے اوپر. کن چیزوں کو پیدا کیا؟ سبع طرائق, سات راستوں کو. سات, اس کے میں نے تین معنی آپ کو لکھوائے. نمبر ایک, فرشتوں کے راستے. نمبر دو, آسمان کے ساتھ طبقے. نمبر تین, سات سیاروں کے مدار. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ, اشارہ تھوڑا سا ادھر ہو جاؤ نا, ساتھی تنگ بیٹھے ہیں. بولنا ادھر ہو جاؤ. واہ بھائی واہ. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ, البتہ تاغیق بنائے ہم نے تمہارے اوپر سات راستے. نیچے لکھا ہوا ہے لِلْمَلَائِكَةِ, لکھا ہوا ہے لِلْمَلَائِكَةِ, فرشتوں کے لیے. فرشتوں کے آنے جانے کے لیے ہم نے تمہارے اوپر سات راستے بنا دیے. وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ, اور نہیں ہیں ہم مخلوق سے غفلت کرنے والے بے خبر. میں اللہ مخلوق سے غافل نہیں ہوں, ان کے مسالے سے, ان کے فائدوں سے بھی غافل نہیں ہوں. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, تیسری اکلی دلیل. مولانا یوں انداز سمجھایا, انسان کو بنانے والا اللہ, قیامت میں زندہ کرنے والا اللہ, اوپر سات راستے بنانے والا اللہ, مخلوق کی خبر رکھنے والا اللہ, تو برکت دینے والا بھی صرف اللہ. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, حاشیہ لکھا ہوا ہے اسباب ثلاثہ, پڑھو تو صحیح. اسباب ثلاثہ, بقاء انسانی, انسان کے باقی رہنے کے لیے تین اسباب. نمبر ایک, آسمان. آسمان اس کے آگے لکھو اور ما, یا بارش لکھو اور بارش. نمبر دو, نباتات. نمبر تین, حیوانات. صرف انسان کو پیدا نہیں کیا بلکہ باقی بھی میلنا نے رکھا ہوا ہے. یوں انداز ہے, اتارا ہم نے بلندی سے پانی, سبب بقاء اول. عنوان کیا لکھا ہوا ہے, اللہ راسیو پڑھو تو صحیح. سبب بقاء اول, اتارا ہم نے بلندی سے پانی. بلندی والا معنی کیوں کیا, صبح والا دکھایا تھا. پانی کہاں سے آتے, انزلنا من الموسرات ماء. دوسرا والا, انزل تموہ من المزنے, بے قدر اندازے کے ساتھ, اندازے کے ساتھ ہم نے پانی اتارا. فَأَسْقَيْنَاهُ فِي الْأَرْضِ, پر ٹھہرا دیا ہم نے اس کو زمین کے اندر. میں نے بقدر کا ایک جملہ صبح لکھوایا ہے, نہ اتنا کم, پڑھو تو, نہ اتنا کم کہ ضروریات پوری نہ ہو, نہ اتنا زیادہ کہ دنیا بے وقت اور بے موقع تباہ ہو جائے. پھر پڑھو. اتنا کم بھی نہیں ہے کہ ضروریات پوری نہ ہوں, اور اتنا زیادہ بھی نہیں ہے کہ دنیا بے وقت اور بے موقع تباہ ہو جائے. وَإِنَّا لَذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ, یقیناً ہم اس کے لے جانے پر لَقَادِرُونَ, البتہ پوری قدرت رکھنے والے ہیں. چاہوں تو دے دوں, چاہوں تو محروم کر دوں. فَإِنْ شَاءَ لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ سَبَبَ بَقَائِدُمْ نَبَاتًا, بارش اور پھر بارش کے ذریعے میں نے انگوریاں پیدا کی ہیں, اگائے ہم نے تمہارے فائدے کے لیے. بہی پانی کے ذریعے باغات, من نخیل کھجوروں میں سے ہے, عناب انگوروں میں سے ہے, انگور اور کھجوروں کے باغ پانی کے ذریعے ہم نے بنا دیے ہے. لکم فیہا, تمہارے لیے ان باغات کے اندر, فیہا جنات کے نیچے دو, بہی جنات جنات کے نیچے دو, فی ہا ہا کے نیچے دو, دو کو دو کے ساتھ ملاؤ, تمہارے فائدے کے لیے ان باغات میں. ان بولی زید بولتا صحیح, ان باغات میں کیا ہیں, فواکہ ہو کثیرہ, میوے ہیں بہت جو تازہ ہوں. منہ میں پانی آ گیا, تازہ. فواکہ ہو کثیرہ, کوئٹے والے مولانا کدھر بیٹھے ہیں, ہاتھ کھڑا کرو. ماشاء اللہ, یہ کوئٹے والے مولانا ہیں, کوئٹہ میں باغ ہیں انگوروں کے. مزہ ہی آ گیا تصور کر کے. آپ کے منہ میں پانی آیا کہ نہیں؟ جس کے منہ میں آیا ہے اللہ اس کو کھلائے. آپ آمین کہتے ہو, پانی آیا نہیں اور آمین. لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ, آج تو گوشت کا سن کر منہ میں پانی آ رہا ہے. ہاں جی, شاہ صاحب گائے ذبح کرائی ہم نے آج ساتھیوں کے لیے. رات کو گوشت, صبح بھی گوشت, گوشت ہی گوشت, منہ میں پانی. لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ, تمہارے لیے ان باغات کے اندر میوے ہیں بہت. وَمِنْهَا, اور کچھ ان میں سے, تَأْكُلُونَ, تم کھاتے ہو, خشک بطور غذا کے, خشک میوے. او آئے نہاجیا مکان, واہ جی واہ, ایسے بابا پائے ہمارے منہ میں پانی آ کر چلا بھی گیا. منہا تاکلون, کچھ ان میووں میں سے تم کھایا کرتے ہو خشک بطور کشمش. چھوارے کچھ خوش کر کے تم کھایا کرتے ہو. وہ شاہجہ رتن امبت نا شاہجہ رتن, عبارت کیا تھی؟ جلدی پڑھتے ہو, آسان ہے, اللہ راضی ہو. اگایا ہم نے درخت, تخرج من تور سینا, جو بکثرت نکلتا ہے تور سینا میں سے. تور سینا میں سے نکلتا ہے, سینا سنا سے ہے, سینا سنا سے ہے. ممن بلند ہونا, تمب تو بد ہونا, اگتا ہے تیل کے ساتھ. باب من مار, باب من نیچے لکھا ہوا ہے, اگتا ہے تیل کے ساتھ. وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ, اور سالن سالن لِلْآكِلِينَ, کھانے والوں کے لیے. سبحان اللہ, تیل استعمال کر رہے ہو, زیتون کو بطور سالن استعمال کر رہے ہو. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً, چوتھی دلیل آ گئی. سبحان اللہ, صرف تمہیں بنایا ہی نہیں ہے, صرف پیدا نہیں کیا, تمہارے باقی رہنے کے اسباب بھی میں اللہ نے بنائے ہیں. بارش ایک, نباتات دو, نمبر تین حیوانات. یقیناً تمہارے لیے جانوروں کے اندر لا عبراتان, البتہ بہت بڑا سبق ہے. چوتھی اقلی دلیل, سبب بقائے سوم, یعنی حیوانات, نباتات کے بعد حیوانات کا ذکر. نسکی کم معافی بتونہا, پلاتے ہیں ہم تم کو اس چیز میں سے جو جانوروں کے پیٹوں میں ہے, جو پیٹوں میں ہے اس میں سے پلاتے ہیں. والا کنفیہ منافع, اور تمہارے لیے جانوروں کے اندر بہت سارے فائدے ہیں. منافع و کثیرہ, اون بال وغیرہ. ومنہا تاکلون, اور بعض ان میں سے تم کھاتے رہتے ہو. آج جیسے کھایا حاجی احمد خان لے کے آیا, سبحان اللہ نہیں کہتے؟ حاجی صاحب نے آپ کی خدمت کی ہے, ثواب کمایا ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ, ایک من بھی پڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے صاحب, خوش ہو جاؤ, منہ میں پانی. مِنْهَا تَأْكُلُونَ, بس دعا کرو جنہوں نے خدمت کی اللہ قبول کرے, امین کہو. منہا تو گنوا لئیہا، یہ جو انعام ہے نا انعام، اس کے اوپر دو لکھو، انعام کے اوپر دو، فی الانعام فی بطون ہا، ہا کے نیچے دو، و علیہا علیہا ہا کے نیچے دو، ان جانوروں کے اوپر، علیہا کا معنی مولی صاحب، علیہا کا معنی ان جانوروں کے اوپر، و علی الفلک تحملون، اور کشتیوں کے اوپر تم سوار کیے جاتے ہو، کشتیاں تمہیں اٹھا کر چلتی ہیں۔ کھولو مولانا سورۃ النحل چودواں پارہ، سبحان اللہ، یہ سورۃ النحل آیت نمبر 5 دیکھو پہلے، والانعام خلقھا، 402 صفحہ، جلدی مولی ارشد، شابش شابش بیٹا شابش، والانعام خلقھا، اللہ نے جانوروں کو پیدا کیا ہے تمہارے لیے، لکم فیہا، تمہارے لیے جانوروں کے اندر، دفعون سردی کے اسباب ہیں، کیا کیا لفظ ہے، سردی کے اسباب، یعنی کمبل پوستین وغیرہ، کیا لکھا ہوا ہے، کمال کرتے ہو، میں کیا کہہ رہا ہوں، کس کے اسباب، تو لفظ کو ٹھیک کرو نا، اللہ راضی ہو، یہ کمبل گرمی میں پہنا جاتا ہے، واہ بھائی واہ، وہ منافع اور فائدے بھی ہیں، دودھ ہے، سواریاں ہیں وغیرہ، ومنہا تاکلون، اور کچھ ان جانوروں میں سے تم کھایا بھی کرتے ہو۔ آگے آ جاؤ آیت نمبر 6 سورۃ النحل، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، 411 صفحہ 411، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، یقیناً تمہارے لیے جانوروں کے اندر البتہ بہت بڑی عبرت ہے، سوچنے کی جگہ ہے، نسقیکم مما فی بطونہم، ہم پلاتے ہیں تم کو اس چیز میں سے جو جانوروں کے پیٹ میں ہے، سبز رنگ کا گھاس کھایا، سبز رنگ کا گھاس، سبحان اللہ، سفید رنگ کا بھوسا کھایا، پیٹ میں گیا، اللہ چار حصے بنا رہا ہے، کتنے حصے، عوام کو سنا نا، ایک حصے میں سے سرخ رنگ کا خون بن رہا ہے، دوسرے حصے میں سے بدبودار پیشاب، تیسرے حصے سے گندا گوبر، اور چوتھے حصے سے من بین فرس ودم لبنا خالصا، اللہ تیری قدرت پر قربان جاؤں، گوبر اور خون کے درمیان میں سے لبنا، چھاڑنیاں لگیاں پئیاں، ہائے صاحب چھاننیاں لگیاں پین قدرت دیاں، نہ نظر مڑانیاں چھاننیاں، ممبین فرسین و آدمین، گوبر اور خون کے درمیان ہم تمہیں پلا رہے ہیں، ان کے درمیان سے کھینچ کر، اس کا کھانا الگ ہے، اس کا الگ ہے، کیا پلا رہے ہیں، لبنا خالصا، آ جاؤ، دودھ اللہ بنائے حصے غیروں کے، ناشکرہ بندہ، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، دلیل نقلی تفصیلی برائے نفی شرک فی التصرف، ایک انداز تو یہ ہے کہ سورت کے اندر تین انداز ہیں، اپنے آپ کو دیکھ، آفاق کو دیکھ، اور گزشتہ قوموں کی سرگزشت کس سے پائے، آگیا جی قصہ، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، میں نے ربط لکھوایا، عَلَى الْفُلْكِ، کشتی کی مناسبت سے کشتی والے پیغمبر کا ذکر شروع کر دیا، کشتی کی مناسبت سے سعید، کشتی والے پیغمبر کا ذکر شروع کر دیا، ایک اور جملہ میں نے آپ کو لکھوایا ہے قیمتی، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے بڑا ذوق چاہیے، انیس غور کرو، گزشتہ دعوتوں کا تذکرہ نوح علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہوتا ہے، گزشتہ جن جن انبیاء نے قوموں کو دعوت دی توحید کی، تو دعوت توحید حضرت نوح سے شروع ہوئی اور سلسلہ کہاں ختم ہوا، عیسیٰ علیہ السلام پر، یہ پچھلی دعوتوں کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نا، جو آپ سے پہلے انبیاء دعوت دیتے تھے، دعوت توحید شروع کہاں سے ہوئی حضرت، اور ختم کہاں پر ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام پر، نبی علیہ السلام کا تو دور ہی اور تھا نا، عجیب دور تھا، آپ سے پہلے کی بات ہو رہی ہے، اس لیے چونکہ دعوت توحید شروع ہوئی ہے نوح علیہ السلام سے، تو سب سے پہلے ذکر کس کا کیا، نوح علیہ السلام کا، میں نے جملہ لکھوایا، اس لیے پہلے ذکر نوح علیہ السلام، درمیان میں اجمالی ذکر دوسری دعوتوں کا بھی ہے، دوسرے انبیاء نے جو دعوتیں دی ان کا بھی اجمالی ذکر آئے گا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خاص طور پر ذکر کیا، کیوں؟ اس سے سلسلہ نبوت کے نئے دور کی ابتدا ہوئی تھی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، البتہ تک ہی بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف، فقال، مقصد تبلیغ، حضرت نے فرمایا ہے میری قوم، اعبد اللہ، عبادت کرو صرف اللہ کی، عبادت کرو، جو صرف نہیں کہے گا بیان نہیں کر سکے گا، عبادت کرو، صرف لکھا ہوا کہ نہیں لکھا ہوا، نہ یہ معنی نہیں کرنا اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت تو وہ کرتے تھے، اللہ کی عبادت نہ اللہ ہی کی عبادت کرو، صرف اللہ کی عبادت کرو، کیا مطلب؟ باقیوں کی نہ کرو اور صرف اللہ ہی کی کرو۔ اِلَّا تَوَجَّهَ مَالَكُم مِّن إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، نہیں تمہارے لیے کوئی عبادت کے لائق اللہ کے سوا، افلا تتقون، کیا پس تم بچتے نہیں ہو غیر اللہ کی عبادت سے، کیا پس تم بچتے نہیں ہو۔ فقال الملأ الذين كفروا إن قوم مول، اناد کا معنی ضد، اناد کا معنی مولانا یاد رکھنا آئے گا بار بار، کہنے لگے سردار الملأ، مالا یملو، دو معنی کروں گا، مالا یملو، مالا یملو کا معنی بھرنا، مالا یملو کا معنی جو اپنی روب اور حیبت کے ساتھ مجلس کو بھر دیں، جو اپنی روب اور حیبت کے ساتھ مجلس کو بھر دیں، اور دوسرا معنی مالا یملو کا معنی بھرنا، جن کے پیٹ حرام کھا کھا کر بھرے ہوئے تھے۔ وہ کہنے لگے جنہوں نے کفر کیا تھا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں سے، ما ہذا، کلم ہاتھ کے اندر نہیں یہ نوح علیہ السلام، الا بشر مثلکم، مگر معمولی بشر ہے تم جیسا، کیا ہے مگر؟ خالیت نبوت، کیا؟ خالیت نبوت، رسول نہیں ہے، نبی نہیں ہے، یریدو ایت فضل علیکم، یہ چاہتا ہے کہ فضیلت حاصل کر لے تمہارے اوپر، تمہارے اوپر بڑا بننا چاہتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ، پڑھو، خلاصہ یہ کہ جا وریاست کا تھا، عہدے چاہتا ہے، بادشاہی چاہتا ہے۔ ولو شاء اللہ لنزل ملائکہ، اگر چاہتا اللہ رسول کا بھیجنا، رسول کو بھیجنا بھی تھا، اگر اللہ چاہتا لنزل ملائکہ، البتہ اتار دیتا فرشتے، لا بشرن، انسان نہ، فرشتے اللہ کریم اتار دیتا، ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، نہیں سنا ہم نے، اناد دوم دوسری زد، نہیں سنا ہم نے بہذا، یہ مسئلہ توحید، بہذا لکھا ہے نیچے حوالہ من التوحید، مسئلہ توحید ہم نے نہیں سنا، فی آبائنا الاولین، اپنے پہلے باپ دادوں میں، پہلے باپ دادوں میں ہم نے یہ مسئلہ نہیں سنا۔ او مولانا 23واں پارہ صفحہ 658، سبحان اللہ، صفحہ 58، سورۃ صاد، وانطلق الملأ منہم، جلدی کھولو مولانا عبدالباسط، صفحہ 658، وَانْتَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ، بڑے بڑے سردار چل پڑے ان میں سے، کیا کہتے ہوئے، نمشو، چلو چلو چلو، شاباش، چلو چلو، وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، ڈٹ جاؤ اپنے الہوں پر، کیا کہنے لگے، ڈٹ جاؤ اپنے الہوں پر، انہا آدان شیعن یراد، یقیناً یہ دعوت توحید، ایک چیز ہے جس کا ارادہ کیا گیا ہے، منصوبہ بنایا گیا ہے، یہ تو کوئی منصوبے والی بات ہے، ما سمعنا بہذا، نہیں سنا ہم نے یہ دعوت توحید، فی ملت الاخرہ، پچھلے مذہب میں، پیو ڈاڈے کا سا نہیں سنا ہے مسئلہ، ان ہذا الا اختلاق، نہیں یہ مگر کھڑی ہوئی بات ہے، ہم نہیں مانتے۔ صفحہ 532 دیکھو جی، صفحہ 532، آخری تین چار سطر، نمبر 7، وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ طَعَامَ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہنے لگے مَا لِهَذَا الرَّسُولِ، کیا ہے اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسا رسول ہے، يَأْكُلُ طَعَامَ، کھانا کھاتا ہے ہم نہیں مانتے، وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، چلتا پھرتا ہے بازاروں کے اندر ہم نہیں مانتے، یہ کیسا رسول ہے، رسول ہوتا تو کھانا نہ کھاتا، رسول ہوتا تو بازاروں میں نہ چلتا، لولا، یہ لب دکھانے تھے، لولا ان سے نہیں لئی ہے ملک، کہ انہیں اتارا گیا اس کی طرف فرشتہ، فیکون معہ نذیرا، ہوتا اس کے ساتھ ڈرانے والا، یا تو خود فرشتہ ہوتا رسول اور یا اس پر فرشتہ اتارا جاتا۔ سورۃ الانعام صفحہ 192 کھولو، بلکہ 193، پہلی سندر، وَلَوْ جَلْنَاهُ مَالَكَ اللَّ جَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَا لَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، وَلَوْ جَلْنَاهُ مَالَكَنْ، حوالہ مل گیا، ہر دور میں مشرقین نے یہی کہا یہ پیغمبر نورانی ہونا چاہیے، وَلَوْ جَلْنَاهُ مَالَكَنْ، جواب سوال ثالث بشر کیوں ہے، کیا لکھا ہوا ہے پڑھو سارے، تو یہ بھئی ہم نہیں مانتے یہ بشر کیوں ہے، سنجیدگی کے ساتھ سنو اور سنجیدگی کے ساتھ جواب آنا چاہیے، وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اگر بناتے ہم اس نبی کو فرشتہ، فرشتہ پیغمبر بن کر آ جاتا، فرشتہ تو تمہیں نظر نہ آتا، پھر کیا ہوتا، اس سے فرشتہ تو نظر نہ آتا، تم کہتے یہ کیسا رسول ہے جو نظر نہیں آتا، اگر میں فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتا تو فرشتہ تمہیں نظر نہ آتا، تم کہتے یہ کیسا رسول ہے نظر تو آتا نہیں، پھر لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، تمہیں دکھانے کے لیے اس کو مرد والی شکل دینی پڑتی، انسان والی شکل دینی پڑتی ہے، انسان بنانا پڑتا، والا لبسنا علیہم ما یلبسون، البتہ شک ڈال دیتے ہم ان کے اوپر تو اب شک کر رہے ہیں، اگر دکھانے کے لیے انسان والی شکل دیتے تم کہتے یہ انسان ہے بشر ہے ہم نہیں مانتے، جتھوں دی کھوتی اتھائی آخل ہوتی، تو ساکھنا یہ بشر نہیں منے دے، آ جاؤ مولانا، نہیں وہ نوح علیہ السلام مگر ایک مرد ہے، اس کے ساتھ جنون ہے، پاگل پن ہے، العیاذ باللہ دیوانہ ہو چکا ہے، عقیدہ سمجھنا، مسئلہ سنانا، ساری امت کے دانا اور عقل مند اکٹھے کرو، پیغمبر کی دانائی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، انہوں نے کہا اس کے ساتھ پاگل پن ہے، جنون ہے، نیچے جملہ لکھا ہوا ہے، اس وجہ سے کہتا ہے کہ معبود ایک اللہ ہے، ماشاءاللہ پاگل ہو چکا ہے، اس لیے کہتا ہے کہ الہ صرف اللہ ہے، اللہ ہی کی عبادت کرو، ٹھیک، فَتَرَبَّصُوا بِهِ، آپس میں کہنے لگے انتظار کرو تم اس کا، جلدی نہ کرو حوصلہ، انتظار کرو، حَتَّىٰ حِينَ، ایک وقت تک، موت تک، جب فوت ہو گیا تمہاری جان چھوٹ جائے گی، انتظار کرو، قال التجا نوح، حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی، رب انصرنی بما کذبون، کس کو پکارا، سارے نہیں بولے جن کو شک ہے نہ بولو، کس کو پکارا، سورۃ انبیاء، جلدی کرو مولانا، سورۃ انبیاء صفحہ 499، ایک کم 90، جلدی کرو، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 90، آخری 3 سطریں، انہم کانو یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین، انہم کانو، نیچے جملہ لکھا ہوگا مولانا، یہ آیت تمام انبیاء کے ساتھ متعلق ہے، یہ آیت سارے کے سارے انبیاء نیکیوں کے کام میں جلدی کیا کرتے تھے، نمبر 2 یدعوننا، اور ہمیں پکارا کرتے تھے، سارے انبیاء اللہ کی پکار کرنے والے، میں نے وہاں جملہ سنایا تھا، نئے ساتھی جملہ سن لو، جو بندہ غیر اللہ کی پکار کر رہا ہے، یا علی، یا پیر، یا رسول اللہ وغیرہ وغیرہ، یہ ایک پیغمبر کا مخالف نہیں ہے، سوا لاکھ نبیوں کا دشمن ہے، یہ بندہ سوا لاکھ نبیوں کا مخالف ہے، سوا لاکھ نبیوں کا دشمن ہے۔ آ جاؤ، رب انصرنی بما کذبون، اس کے سامنے جملہ لکھنا ہے، مسلک الانبیاء فی مسلۃ الدعاء، مسلک ال دہراؤ تو یاد ہو اللہ راضی ہو، مسلک الانبیاء فی مسلۃ الدعاء، پکار والے مسئلے میں انبیاء کا عقیدہ کیا تھا، پکار کس کی کرنی ہے، رب انصرنی بما کذبون، اے میرے پروردگار تو میری مدد کر، بوجہ اس کے کہ انہوں نے مجھ کو جھٹلایا ہے، کذبون کے نیچے لکھا ہے سبب عذاب، عذاب ان پر کیوں آئے مجھے جو جھٹلایا ہے، فاوہینا الیہ ان اصنع الفلک، ہم نے وہی بھیجی، قبولیت دعا حضرت نوح کی طرف کون سی، یہ وہی بھیجی، اصنع الفلک، تیار کر دوں کشتی، اللہ مجھے طریقہ نہیں آتا، فرمایا بعیوننا، ہماری نگرانی میں، آیوننا کا معنی لکھو، بعیوننا ہماری نگرانی میں، ووحینا ہمارے حکم کے مطابق، وحینا کا مطلب ہمارے، فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، جس وقت آیا ہمارا حکم عذاب والا، وَفَارَ التَّنُّور، جوش مارا تنور نے، فَاسْلُكْ، سورۃ ہود کھولو جی، آیت نمبر 40 بارواں پارہ، آیت نمبر 40 حتی صفحہ 340 آیت نمبر 40 حتی اذا جاء امرنا، یہاں تک کہ جس وقت ہمارا حکم آیا عذاب والا، وفار تنور، جوش مارا تنور نے، جوش مارا، فار تنور، تنور نے جوش مارا، لکھا ہوا ہے وال مراد من التنور، تنور الخبز، اندر جو روٹیاں پکانے والا تنور تھا، اس میں سے پانی نکلنے لگ جائے سمجھ لینا کہ عذاب شروع ہو چکا ہے نافرمانوں پر، یہ نشانی تھی۔ دوسرا معنی فارت تنور، اللہ کو غصہ آیا، اللہ کو غضب آیا، کھنایا ہے غضب الہی سے، آ جاؤ سبق پر، مولانا فارت تنور پر لکھو، کنایا از غضب الہی، فاسلوک، اللہ نے حکم دیا داخل کر لو فیہا، کشتی کے اندر، من کلن زوجین اثنین، داخل کر لو کشتی کے اندر ہر ایک میں سے جوڑا جوڑا، اثنین یعنی دو دو نر اور مادہ، وَأَهْلَكَ، اپنے اہل کو بھی سوار کر لو، اِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ، مگر وہ ان کو سوار نہ کرنا، کون، سبقت کر چکے اس کے بعد اس کے اوپر عذاب والی بات، ان میں سے جن پر عذاب والی بات سبقت کر چکی ہے ان کو سوار نہ کرنا، یعنی جو کافر ہیں اس کو سوار نہ کرنا، وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور نہ مخاطب ہونا میں اللہ سے ان لوگوں کی نجات کے بارے میں، ظالموا، جنہوں نے شرک والا ظلم کیا ہے، مشرکوں کے بارے میں اللہ کے سامنے سفارش نہ کرنا، کیوں، ان ظالموا کا معنی میں نے شرک والا ظلم کیوں کیا ہے، دلیل، ان شرکا انہم مغرقون، یقیناً مغرق کیے ہوئے ہوں گے، فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ، پس جس مگر تو چڑھ چکے میرے پیغمبر، وَمَن مَّعَكَ، اور جو تیرے ساتھ ہیں ایماندار، مَن مَّعَكَ کے نیچے ایماندار لکھ لو، جو ایماندار تیرے ساتھ ہیں، کس پر چڑھ چکے ہیں، علی الفلک، کشتی پر، فَقُلْ وَظِیفَةِ نُوح، بَوَقْتِ سَوَارِی، یہ وظیفہ پڑھنا، کیا کہنا ہے، الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین، سبحان اللہ، الحمدللہ، قلم ہاتھ کے اندر، معنی حاشیے پر لکھنا ہے، الحمدللہ کا معنی مومنوں کو بچانے والی تعریفیں، منکرین کو ہلاک کرنے والی تعریفیں للہ صرف اللہ ہی کے لیے ہیں. یہاں کیا معنی الحمد کا؟ مومنوں کو کیا عرض کیا مفتی صاحب؟ مومنوں کو بچانے والی تعریفیں اور منکرین کو ہلاک کرنے والی تعریفیں للہ کس کے لیے ہیں؟ بچانے والی تعریف کس کی کرنی ہے؟ ہلاک کرنے والی تعریف کس کی کرنی ہے؟ الحمدللہ. میں یہ معنی سنوں گا رحمت اللہ، یہ معنی سنوں گا الحمد کا. الحمدللہ منکرین کو تباہ کرنے والی تعریفیں اور مومنوں کو بچانے والی تعریفیں للہ صرف اللہ ہی کے لیے ہیں. اس اللہ نے نجات دے دی ہم کو ظالم قوم سے. حضرت شیخ پنجبیر نے فرمایا مشرق کی موت اسلام کی فتح ہے. مشرق کی موت پڑھتے نہیں ہو حاشیہ؟ مشرق کی موت، مشرق کی موت اسلام کی فتح ہے. یہ مقام حمد ہے، یہ مقام، یہاں تو تعریف کرنی ہے اللہ کی، یہ مقام حمد ہے کہ لوگوں کو اور شہروں کو اس کے شرک کی وجہ سے عذاب کا خطرہ تھا، شکر ہے مشرک مر گیا اللہ نے ہمیں بچا لیا. مشرک مر گیا اللہ نے ہمیں بچا لیا، الحمدللہ. وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا. سبحان اللہ، وظیفہ بوقت اترنے کے وقت یہ کہنا ہے، کہنا ہے اے میرے پروردگار، یہ کہہ انزلنی منزل مبارکہ، اتار تو مجھ کو اتارنا با برکات، وانت خیر المنزلین، اور تو ہے بہتر اتارنے والوں کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے نیچے جملہ کیوں کہ وہ ما فوق الاسباب قادر، وہ کچھ نہیں کر سکتا، اللہ چڑھانے والا بھی تو ہے اتارنے والا بھی تو ہے. ان فی ذلک نینجن کی خوبی، بھول گئے ہو، نینجن کی خوبی نہ کمال ڈرائیور اللہ ہی کے سہارے چلی جا رہی ہے. ان فی ذلک الآیات، یقیناً اس واقعے میں، ذلک کے نیچے پڑھ کر صحیح سمیم رکھنا الٹا، اس واقعے میں الآیات، البتہ کئی نشانیاں ہیں قدرت الہی کی. آگے پورا لفظ نہیں لکھا ہوا یار، قدرت کے آگے قدرت الہی کی کئی نشانیاں ہیں. اچھا، منزلہ مبارک کا ایک لفظ رہ گیا، اتار تو مجھ کو اتارنا بابرکت، اطمینان زہری باباطنی نصیب ہو، اطمینان زہری باباطنی نصیب ہو. اس واقعے میں کئی قدرت کی نشانیاں ہیں. وَإِن كُنَّا، اصل میں تھا اِنَّا مخفف من المسکل، انا یقیناً کنا لمبتلین. سبحان اللہ، یقیناً ہم ہیں عذاب دینے والے. مبتلین کا معنی عذاب دینے والے. از مولانا حسین علی، کس نے معنی کیا لکھو؟ وہ جو جملہ ہے نا، مفوق الاسباب قادر نہیں ہوتے، وہ یہاں مناسب ہے مبتلین کے نیچے. کوئی بھی مفوق الاسباب قادر نہیں ہے، ہم قادر ہیں. ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، پھر پیدا کی ہم نے ان کے بعد قومیں اور، قرنا آخرین. جملہ لکھو جی، نمبر ایک، افراد پیدا ہو کر آباد ہوں، ایک صورت، اور نمبر دو، ان کو ترقی حاصل ہو، ان کے کمال کو عروج حاصل ہو. دوسری بات کے لیے قرآن نے قرن اور قرون کے الفاظ استعمال کیے ہیں، یعنی ہم نے ان کے عروج اور اقبال کو برباد کر کے دوسرے قومی حق پیدا کیے. نہ قرن کا معنی صرف جماعت نہیں ہوتا، قرن کا معنی ترقی یافتہ جماعت، ترقی یافتہ قوم، جن کو عروج، بلندی، ترقی، کمال حاصل ہو. سبحان اللہ. ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، ہم نے دبئی میں پل دیکھا، بٹن دباتے ہیں پل اوپر کھل جاتا ہے، نیچے سے باہری جہاز گزر جاتے ہیں، گزرتے ہیں بٹن دباتے ہیں پھر پل بند ہو جاتا ہے، اوپر سمندر ہے، نیچے سے گاڑیاں گزر رہی ہیں. اس کو کہتے ہیں ترقی یافتہ علاقے. شاہ صاحب، اوپر سمندر ہے، سمندر کے نیچے سے پل بنائی ہوئی ہے، گاڑیاں گزر رہی ہیں، اوپر سمندر بہ رہا ہے. ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، دنیا کی بلند ترین بلڈنگ وہاں بن رہی ہے، 165 منزلیں اس کی بنے گی، 141 بن چکی ہیں، اوپر بندہ دیکھے تو ٹوپی نیچے گر جاتی ہے۔ اس کو قرآن کہتا ہے کرن، ترقی یافتہ علاقے، ترقی یافتہ قومیں، ترقی یافتہ افراد۔ ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، پھر پیدا کی ہم نے ان کے بعد جماعتیں، اور صرف جماعتیں نہ، ترقی یافتہ جماعتیں، نیچے لکھا ہوئے حماد، عادیوں کو پیدا کر دیا۔ فارسلنا فیہم رسولا منہم ان اعبدوا اللہ، اس کے ساتھ جملہ لکھو مولانا ربط، نوح علیہ السلام کی مناسبت سے دوسرے انبیاء کا ذکر شروع کر دیا، نوح علیہ السلام کی مناسبت سے دوسرے انبیاء کا ذکر شروع کر دیا۔ دلیل نقلی تفصیلی دو، مد ہود، ہود علیہ السلام نے بھی یہی مسئلہ بیان کیا، بھیجا ہم نے ان کے اندر رسول ہود علیہ السلام کو، منہم انہی میں سے، انہی نیچے کیا لکھا ہوا ہے، بشریت انبیاء، بشریت انبیاء کا اشارہ، پیغمبر آیا لیکن انہی میں سے، مقصد تبلیغ، ان اعبدوا اللہ، حضرت نے کیا فرمایا، عبادت کرو، بھول گئے، بھول گئے آپ لوگ، عبادت کرو، صرف نہیں لکھا ہوا، صرف نہیں لکھا ہوا، صرف لکھنا ہے، عبادت کرو صرف اللہ کریم کی، اللہ کا معنی وجہ، کیوں نہیں تمہارے لیے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کریم کے، افلا تتقون، کیا پس نہیں بچتے ہو خیر اللہ کی عبادت سے، نیچے لکھا عبادت، خیر اللہ کی عبادت۔ وقال الملأ، اناد قوم، اول اناد کا کیا معنی ہوتا ہے، زد، ماشاء اللہ، قوم کی پہلی زد، کہنے لگے سردار حضرت ہود علیہ السلام کی قوم میں سے، اللہ دینا کافر، مرض اول، پہلی بیماری ان کی، سرداروں کی، جنہوں نے کفر کیا تھا، مسئلہ توحید کا انکار کیا، وہ کہنے لگے ایک مرض، نمبر دو مرد، وَقَسَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ، دوسرا مرد جھٹلایا تھا انہوں نے آخرت کی ملاقات کو، وہ سردار کہنے لگے وَأَطْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، سبب مرض کفر کیوں کیا، ملاقات اللہ کی، آخرت کی ملاقات کو کیوں جھٹلایا، وجہ کیا ہے، اَطْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، خوشحالی دی تھی ہم نے ان کو دنیا کی زندگی میں، خوشحال تھے نا، اکڑ میں آ گئے، ما ھذا الا بشر مثلکم، کیا کہنے لگے، یہ کالا کا مقول آ گیا، کہنے لگے، کیا کہنے لگے، نہیں یہ حضرت ہود علیہ السلام مگر معمولی بشر ہے تم جیسا، بشر کے نیچے لکھو خالی از نبوت، یا کولو مما تاکلون، کھاتا ہے ان چیزوں میں سے جو تم کھایا کرتے ہو، یا کلو مما، کھاتا ہے ان چیزوں میں سے، تا کلو نہ ملو جو تم کھایا، کربڑے بل سو، وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ، اور پیا کرتے ہیں ان چیزوں میں سے جو تم پیتے ہو، والے جو تم کھاتے ہوئے کھاتے ہیں، جو تم پیتے ہوئے پیتا ہے، وَلَئِنَّ تَعْتُمْ بَشْرَبْ مِثْلَكُمْ، اور اگر تم نے بات مان لی اپنے جیسے ایک بشر کی، مِثْلَكُمْ خالیت فضیلت، کوئی اس کی فضیلت نہیں ہے، تم جیسا معمولی بشر ہے، اگر تم نے اس کی بات مان لی، انکم مثل خاسرون، یقینا تم اس وقت البتہ نقصان اٹھانے والے ہو گے۔ دوسرا اناد، اناد دوم، انکار قیامت، آیا عیدوکم، کیا وعدہ دیتا ہے تم کو، انکم اذا متتم وکنتم ترابا، یقیناً تم جس وقت مر جاؤ گے اور ہو جاؤ گے مٹی، وہی سامان اور ہڈیاں، انکم مخرجون، یقیناً تم نکالے ہوئے ہو گے قبروں سے، کہتا ہے مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے تم نے، نیچے لکھا ہے یعنی، چپ کر گئے ہو، یعنی ایسا شخص بھی قابل اتباع ہے، یعنی نہیں ہے، اس کی اتباع کرے، نہیں جی نہیں، حیات حیات، دور ہے دور ہے، حیاتا بمانا باودا، دور ہے دور ہے، لما ما زیدہ، من لام زیدہ، لام زیدہ، دور ہے دور ہے، کیا لما لام زیدہ، وہ بات دور ہے، خیر یار ان پلا چا میں لے دا بیٹھا، خیر ہے کہ لکا نہیں گلاس کو، تاڑنے والے قیامت کی نظر رکھتے ہیں، دیکھ لیں گے اشارہ سر محفل لکیا، ایڈا وڈا گلاس لکد ہے، خیر خیر، ہائی ہاتھ ہائی ہاتھ، دور ہے دور ہے. ویسے ہے حشر تجب کی بات، پسینہ میرا نکل رہا ہے، پیاس ان کو لگی ہوئی ہے. ہائی ہاتھ ہائی ہاتھ، دور ہے دور ہے وہ بات، کون سی؟ تو ادون، جس کا تم وعدہ دیے جا رہے ہو. یہ فائل آ گیا. ان ہی الا حیاتنا الدنیا، نہیں وہ مگر ہماری زندگی ہے دنیا کی، بس دنیا کی زندگی ہے. نموت تو ہم مر رہے ہیں، کوئی ہم میں سے مر رہا ہے، ونحیا اور ہم جی رہے ہیں. کیا مطلب؟ ایک ہی مرنا ہے، ہم مرتے ہیں اور زندہ ہوتے ہیں، بس یہی زندگی ہے، بس چکر. وما نحن بمبعوثین، نہیں ہوں گے ہم دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے ہوئے. سرائیکی والے کیا کہتے ہیں؟ ہائے صاحب، اے جہان مٹھا، اگلا کہنا ڈٹھا. فارسی والے کہتے ہیں بابر با عیش کوش، کہ عالم دوبارہ نیست. بابر عیش کر لے، شراب پی لے، بس کہ جیونے چھوڑ. ان ہو اللہ رجل افترا علی اللہ کذب. اور پنجابی والے کیا کہتے ہیں؟ گوجرانوالا والے خوش بیٹھے لاہوری، تم یہ کہہ لیں کھا دیا پی دیا ایلی علی کیتیا، کیا پوچھ رہے ہیں؟ یہی زندگی موت ہے بس، اور کوئی زندگی موت نہیں ہے. ان ہو اللہ رجل افترا علی اللہ کذب، نہیں وہ حود علیہ السلام مگر ایک مرد ہے جس نے اللہ پر جھوٹ گھڑ لیا ہے. کون سا جھوٹ؟ کہ معبود، پڑھو مرنا تعاون تو کرو میرا، کہ معبود ایک ہے، قیامت حق اور میں اس کا رسول ہوں، یہ جھوٹ ہی جھوٹ ہے. وما نحن له بمؤمنین، نہیں ہم اس کی تصدیق کرنے والے، نہیں ہم اس کی، ایمان کا صلہ نام ہو تو مانا تصدیق والا. قال حضرت ہود نے سلام عرض کرتے ہیں دعائے ہود، رب انصرنی بما کذبون. سورۃ یاسین آیت نمبر 78، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ. 648. اللہ مول سے مبارک ہے. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، انسان ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، اپنی پیدائش کو بھولا ہوا ہے. کیا کہتے ہیں؟ مَن یُحْیِی الْعِظَامَ وَهِیَ رَمِیمٌ، کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو ترہالے کے وہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی. کل آپ فرما دیجئے، یُحْیِی الَّذِی أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، زندہ کرے گا ان ہڈیوں کو جس نے پیدا کیے ان کو پہلی بار. وَهُوَ بِکُلِّ خَلْقٍ عَلِیمٌ. آ جاؤ، حضرت ہود علیہ السلام مرد کرتے ہیں رب انصرنی، اے میرے پروردگار میری مدد کر. کیوں؟ بما کذبون، سبب عذاب، وجہ اس کے کہ انہوں نے مجھ کو جھٹلایا ہے. کیا عنوان لکھو گے؟ سیرت الانبیاء، مسلک الانبیاء فی مسئلہ الدعاء، پکار والے مسئلے میں انبیاء کرام کا عقیدہ کیا تھا؟ پکار کے لائق صرف اللہ ہے. قال استجابت دعا، اللہ نے دعا قبول فرمائی. اللہ نے فرمایا اما کلیلن، اما کلیلن، اما خیال کرنا، ان بمانا بعد، ان بمانا نیچے لکھا ہوا ہے، ان بمانا بعد، ما زیدہ، کیا مانا اما کلیلن، تھوڑی مدت کے بعد، کیا مانا تھوڑے زمانے کے بعد، تھوڑی مدت کے بعد، لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ، ضرور یہ ہو جائیں گے شرمندہ ہونے والے. میرے پیغمبر تھوڑا حوصلہ کرو، تھوڑی مدت بعد دیکھو کیسے شرمندہ ہوتے ہیں. فَأَخَذَتْهُمُ السَّيِّئَةُ، صبر مخالفت رسول اللہ، پکڑ لیا ان کو چنگھاڑ نے، چیخ نے پکڑ لیا چنگھاڑ نے، بالحق، اللہ، بالحق، موافق وعدہ برحق کے، وعدہ تھا نا لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ، شرمندہ ہوں گے، اسی وعدہ کے مطابق چنگھار نے ان کو پکڑ لیا، بالحق وعدے پر حق کے مطابق، فَجَعَلْنَاهُمْ غُصَاءً، ہم نے ان کو ریزہ ریزہ کر کے رکھ دیا، فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، دوری ہے، کس سے دوری ہے؟ از رحمت، رحمت سے دوری ہے ظالم قوم کے لیے، ثم انشانا من بعدہم قرونا آخرین، سنت اللہ کی عادت، سنت اللہ کمانا اللہ کی عادت، پھر پیدا کی ہم نے ان کے بعد، ہم نے کیا پیدا کی؟ قرونا آخرین، جماعتیں، اور قرن اور قرون کا جملہ لکھوا دیا، ترقی یافتہ قومیں، اور ہم نے پیدا کر دی، لکھا ہے وہ بھی بوجہ تکذیب رسول کے ہلاک ہوئے، اس صفحے پر حوالہ دیکھ لو، یہ پچھلے صفحے کا ایک حوالہ تھا، وہ عرض کرنا ہے، 196 صفحہ سورۃ الانعام دوسری سطر، وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، دیکھ رہے ہو مکے والے کیا کہہ رہے ہیں، نہیں وہ مگر ہماری زندگی ہے دنیا کی، بس یہی دنیا دنیا دنیا، ومانانوں میں مبوسین، نہیں ہوں گے ہم دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے ہوئے، دوبارہ کوئی زندگی وغیرہ نہیں ہے، یہ صفحہ ہے 344، ولما جا امرنا نجینا ہودا والذین آمنوا معه برحمة منا ونجیناهم من عذاب غلیظ، ولما جاء امرنا نجینا ہودا، جبکہ آیا ہمارا حکم عذاب والا، ہم نے ہود علیہ السلام کو نجات دے دی، اور ان کو جو ایمان لائے تھے اس کے ساتھ، برحمة منا، رحمت کے ساتھ نجات دے دی جو ہماری طرف سے رحمت تھی، اور نجات دی ہم نے ان کو من عذاب الغلیظ، سخت قسم کے عذاب سے، وتلک عاد، یہ عادی ہیں، جہدوا بآیات ربہم، انکار کیا انہوں نے اپنے رب کی آیات کا، اور نافرمانی کی انہوں نے اپنے رسولوں کی، اور پیچھے چلے امر کل جبار عنید، ہر سرکش ضدی کے حکم کے پیچھے چلے، وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اپنے مقام پر اس کی تفصیل آئے گی انشاءاللہ، آٹھواں پارہ سورۃ الاعراف، صفحہ 235، آخری سطر، فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، ہم نے نجات دی ہود علیہ السلام کو اور ان کو جو اس کے ساتھ تھے، رحمت کے ساتھ نجات دی جو ہماری طرف سے دی، وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور کاٹ کے رکھ دی ہم نے جڑ ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا تھا ہماری آیتوں کو، وما کانوا مومنین، وہاں پر آئے گی بات انشاءاللہ، ما تسبق من امت اجلها وما یستاخرون، یہ بھی سن لو، نہیں آگے ہو سکتی کوئی امت اپنی مدت سے، کون سی مدت؟ جو علم الہی میں مقرر تھی، جو علم الہی میں مقرر تھی، اس سے آگے نہیں ہو سکتی، وما یستاخرون، پیچھے ہو سکتے ہیں، ثم ارسلنا رسلنا تترا، دلیل نقلی اجمالی ثم الانبیاء، دلیل نقلی کیا ہوتی ہے عثمان؟ دعویٰ منوانے کے لیے، اس کی قسمیں کتنی ہیں؟ 7، ایک اس کی قسم ہے از انبیاء اجمالاً، یہ آ گئی، پھر ارسلنا، ہم بھیجتے رہے، ارسلنا، خیال کرنا، خیال کرنا، آپ بادشاہ ہیں نا، آپ مانا کریں گے ہم نے بھیجا، بھیجتے رہے، کیا مانا؟ پوچھو تو صحیح، واہ بھائی، چلو، ثم ارسلنا رسلنا تترا، پھر بھیجتے رہے ہم ماضی استمراری. کون سا ہے یہ فعل ماضی؟ پاسٹ کنٹینیوس ٹینس. ثم ارسلنا رسلنا تترا, پھر بھیجتے رہے ہم اپنے رسول لگاتار مسلسل. کلما جا امت رسولہا, جب کبھی آیا امت کے پاس اس کا رسول, کذبوہ, اس کو جھٹلاتے رہے. یہ بھی ماضی استمراری ہے. فتوانا بعدہم بازا, پس چلاتے گئے ہم, اتبانا ہم چلاتے گئے ان کے باز کو, بادن باز کے پیچھے. نیچے لکھے ہلاکت لگاتار میں, وہ جو لاتے گئے ہم ہلاک کرتے گئے اوروں کو لاتے گئے, وہ جو لاتے گئے ان کو ہلاک کرتے گئے اوروں کو لاتے گئے. انہوں نے جھٹلانے کا سلسلہ جاری رکھا, ہم نے بھی تباہ کر کے نئے لوگوں کو پیدا کرنے کا سلسلہ جاری رکھا. وجعلناہم احادیث, اور بنا دیا ہم نے ان کو عبرت کی باتیں. احادیث کا میں نے معنی کیا کیا؟ آپ کے قرآن پر لکھا ہوا ہے باتیں بلا نشان. ایسی باتیں بنا دیا خالی نشان باقی ہیں. میں نے معنی کیا عبرت کی باتیں بنا دیا. فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ, پس دوری ہے رحمت سے. بوتل کے نیچے از رحمت لکھ لو, دوری ہے از رحمت. کس قوم کے لیے؟ لا یؤمنون, جو ایمان نہیں لاتی پیغمبروں کے سمجھانے پر بھی. ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون, دلیل نقلی تفصیلی. موسیٰ علیہ السلام, دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی محنت کی تھی. پھر بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو, بے آیاتنا, اپنی آیات دے کر, وسلطان مبین, اور دلیل واضح دے کر. واؤ کے نیچے یہ نہیں لکھ لو, یہ نہیں, واؤ تفسیریہ ہے. سلطان مبین, دلیل کھلم کھلا, حجت کھلم کھلا, غلبہ کھلم کھلا, جو بھی مانا کرو. کس طرح بھیجا تھا؟ الہ فرعون, فرعون کی طرف, و مالے اس کے سرداروں کی طرف. فاستکبروں, انہوں نے بڑا بننے کی کوشش کی. فاستکبروں, یہ جو حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے کا ہم نے تذکرہ بھی پڑھا ہے نا, اس کے بارے میں میں نے ایک دو حوالے آپ کو دکھا دی. حضرت ہود کا قصہ وہاں بھی ہے. بڑا بننے کی کوشش کی, آکڑ کی. وَقَانُوا قَوْمًا عَالِينَ, علت وجہ, اور تھے وہ قوم عالین, سرکش, چڑھائی کرنے والے. فَقَالُوا كَيْفَ سے فرونی, فرعون کا حال دیکھو خیال کیا تھا, کہنے لگے اَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنَ, توجہ ہے خیال, اَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنَ, ایمان کا صلہ لام آ جائے تو مانا تصدیق والا. بڑی کتابوں والے حباب, اَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنَ, کیا ہم تصدیق کریں تو بشروں کی, مثلنا, جو ہم جیسے ہیں. ایک اور معنی کرتا ہوں خیال, اَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مثلنا, کیا ہم تابع ہو جائیں تو بشروں کے, جو ہم جیسے ہیں, ہم تابع ہو جائیں. لِبَشَرَيْنِ کے نیچے لکھا ہوا ہے تحقیر شخصی, شخصی تحقیر, ذاتی تحقیر ہے. کیا تمہاری حیثیت کیا ہے؟ یہ اوپر لکھا ہوا ہے, جن کو کوئی امتیاز حاصل, ہم جیسے ہیں, یعنی خالیت لسانت. وقومہما لنا عابدون, تحقیر قومی, قوم کو حقارت سے دیکھا, حالانکہ ان دونوں کی قوم ہماری غلامی کرنے والی ہے. حسین, قوم انہوں نے ساری کمی بنی ہوئی ہے, ہم ان کے تابع ہو جائیں. فکذبوہما, پس جھٹلایا فرعونیوں نے, سرداروں نے, ہما ان دونوں کو. فکانوا من المہلکین, ثمرا نتیجہ, ہو گئے فرعونی, فرعون اور اس کے سردار, من المہلکین, ہلاک کیے ہوں میں سے. ایک حاشیہ لکھا ہوا ہے, فائدہ نمبر ایک پڑھو. ہم ان کی کیسے تصدیق کریں؟ یعنی جب دنیاوی ریاست ہم کو حاصل ہے, دنیاوی ریاست ہم کو حاصل ہے, اس کو دنیاوی نہیں, اس کو, تو کو کاٹو, اس کو اس کو تو دینی کیوں ملے؟ تو دینی جب دنیا کی ریاست ہمارے پاس ہے، بڈیرے ہم ہیں، سردار ہم ہیں، نبی یہ کیسے بن گیا؟ ہم نہیں مانتے. مانا جملہ سنو، غریبوں کو ہمیشہ حقارت کی نظر سے دیکھنا فرعون کی سنت چلی آ رہی ہے. غریب ہو اور ہو دیندار، اور امیر بے دین اس کو حقارت سے دیکھے. 15-12 ایک بس اشارہ کرتا ہوں، یہ تو دور ہے. چار سو پینتیس قرآن عظیم تو نہیں آ رہا، تو ٹائم کرنا پہ ہے. 435 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف کہہ رہے ہیں، او یکون لک بیت من زخرف، بس یہ الفاظ دکھاتا ہوں، آخری دو سطریں، او یکون لک بیت من زخرف، ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر سونے کا، تو غریب ہے سونے کا محل بنا، تب ہم تجھے نبی مانیں گے. غریب کو ہم نبی نہیں مانتے. بڑے حوالے میں نے اشارہ کر دیا، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. بعد ہلاکت، فرعونیوں کو ہلاک کرنے کے بعد، البتہ تاکیم دی، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، تاکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، یَهْتَدُونَ، سیدھی راہ پر قائم رہیں. یَهْتَدُونَ سیدھی، لکھو نا. وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً. سبحان اللہ، ایک اور لبشرین مثلنا کا جملہ لکھو مولانا. بشریت کے لیے نبوت محال ہے، ان کے بقول بشریت کے لیے نبوت محال ہے، ان کے وہ کہتے تھے بشریت اور نبوت جمع نہیں ہو سکتی. آگے لکھو، اور یہ نہیں سوچا کہ مخلوق کے لیے الوہیت محال کیوں نہیں. ہارون کے مطلب ہی جملے دا، شاہ بھائی ہمت کر پڑھاو لے گوں، نہیں سمجھ آتی بھائی، اچا آخ. ماشاء اللہ، اللہ آپ کو مزید کامیابیاں دے. ہارون نے پیارا جملہ کہا، نہیں یہ تو کہتے تھے بشر نبی نہیں بن سکتا. بھائی بشر نبی نہیں بن سکتا چلو، اور یہ نہیں سوچتے کہ مخلوق الہ کیسے بن سکتی ہے، یہ نہیں سوچا. آگے چلو، باقر کتھا بیٹھے ہیں؟ ہارون نمبر ہل گئی، مریم آیا، اور نقلی دلیل آ گئی عیسیٰ علیہ السلام اور بی بی مریم سے، بنایا ہم نے بی بی مریم کے بیٹے کو، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو بنایا، وَأُمَّهُ اس کی ماں کو بنایا، آیتن اپنی قدرت کی نشانی، قدرت کی نشانی تھے لیکن الہ نہیں تھے. سورۃ مائدہ، سورۃ مائدہ دیکھو جی، مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ کانا یاکلان الطعام. صفحہ 181 نمبر 75، مل مسیح ابن مریم الا رسول، نہیں عیسیٰ بیٹے مریم کے عیسیٰ علیہ السلام مگر رسول ہیں، شان والے پیغمبر ہیں. کل خلت من قبل الرسل، تاکہ گزر چکے ان سے پہلے کئی رسول آئے دنیا سے چلے گئے. وامہ صدیقہ، اور ان کی اماں ولیہ بی بی بھی کیا تھی؟ شاہ صاحب نے مانا کیا ولیہ بی بی، ولیہ بی بی کانا یا کلان تام، دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ کیا مطلب؟ عیسیٰ علیہ السلام کا رسول ہونا برحق، والدہ کا ولیہ ہونا برحق، لیکن دونوں کھانے کے محتاج تھے۔ جو محتاج ہو وہ مشکل کشا حاجت روا نہیں ہو سکتا۔ آ جاؤ۔ وآوَيْنَهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ مَّعِينٍ، وآوَيْنَهُمَا، اور ٹھکانہ دیا ہم نے ان دونوں کو۔ نیچے لکھا ہے پیدائش کے وقت، کب؟ ٹھکانہ دیا ہم نے ان کو الہ ربوتن، طرف ٹیلے کے، ولادت کے وقت۔ بی بی مریم ایک ٹیلے پر بیٹھی ہوئی ہے، میں نے سورت مریم میں آپ کو یہ حوالہ دکھایا تھا، کھولو جی۔ ناداہا من تحتہا، چار سو ستاون صفحہ، صفحہ آخری تین سطرے ہیں۔ فنادہا من تحتہا لا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا۔ جو ساتھی سورت مریم میں تھے وہ ذرا دیکھیں، حوالہ لکھا ہوا ہے نادہا من تحتہا کے نیچے، سورت المومنون اور آیت نمبر پچاس لکھا ہوا ہے۔ بلال بولتے نہیں ہو، لکھا ہوا ہے کہ نہیں لکھا ہوا؟ جو ساتھی سورت مریم میں تھے۔ فنادہا من تحتہا، آواز دی بی بی مریم کو جبریل نے منتا دیا نیچے کھڑے ہو کر۔ یہاں حوالہ دکھایا تھا، وہ ٹیلے پر بیٹھی ہوئی ہے، جبریل نیچے کھڑا ہے۔ آ جاؤ۔ ذات قراری مامین، ٹھہرنے کی جگہ تھی، چشموں کی جگہ تھی، یعنی پرامن۔ ذات قرار کے نیچے لکھو، یعنی پرامن، پرامن جگہ تھی، دریائے نیل بہ رہا تھا۔ یا ایھا الرسل، ان کو ٹھکانہ ہم نے دیا، قدرت کی نشانی ہم نے بنایا۔ قدرت کی نشانی تھے لیکن دونوں الہ نہیں تھے۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ سبحان اللہ۔ دلیل نقلی جمالیت جمیع انبیاء برائے نفی شرک فعلی، دیکھ رہے ہو؟ سبحان اللہ۔ یا ایوہ الرسول، اے رسولو، کھاؤ تم من الطیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے۔ جو چیزیں میں اللہ نے حرام کی ہیں وہ نہیں کھانی، خیر اللہ کے نام کی نیازیں ہیں، پاک چیزیں کھانی ہیں۔ وعملوا صالحا، اور عمل کیا کرو نیک۔ کلوا من الطیبات کے دو لفظ لکھو۔ عیسائیوں کی رہبانیت کی تردید، عیسائیوں کی رہبانیت کی تردید۔ من الطیبات، کھاؤ تم باقی کا چیز۔ یہ کہنا کہ دنیا کی فلاں فلاں نعمتیں ہم نہیں استعمال کریں گے، کیوں بھائی؟ جب رسولوں کو استعمال کرنے کا حکم ہے، تم کون حرام کرنے والے ہیں؟ وعملوا صالحا، اور عمل کیا کرو نیک۔ انی بما تعملون علیم، یقیناً میں اللہ جاننے والا ہوں جو تم عمل کر رہے ہو۔ جب رسولوں کو پاکیزہ چیزیں کھانے کا حکم ہے، تمہیں کیسے اجازت ہے کہ خیر اللہ کی نظر و نیاز کھاؤ؟ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، سبحان اللہ، اور یقیناً یہ طریقہ توحیدیہ، حاضی نیچے لکھے ایل اسلام، اشارہ ہے شرح لکم من الدین، پہلے ترجمہ کر لیں پھر حوالہ دیکھیں گے۔ ان ہذہ امتکم امتا واحدہ، یقیناً یہ طریقہ توحیدیہ، امتکم امتا واحدہ، طریقہ ہے تمہارا طریقہ ایک۔ امت کا کیا معنی کیا؟ بولو تو صحیح، امت کا کیا معنی کیا؟ سورۃ زخرف، انا وجدنا بانا لا امتن، وجدنا بانا لا امتن، یہ آیت نمبر 23 سورۃ زخرف۔ رمضانی حافظوں بیٹھے رہو۔ 715، انا وجدنا بانا لا امتن، یقیناً پایا ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر۔ امت کا معنی طریقہ۔ یقیناً یہ ایک طریقہ ہے تمہارا طریقہ ایک، وَأَنَا رَبُّكُمْ فَتَّقُونَ، اور میں ہی تمہارا رب ہوں. خلاصہ اس طریقے کا خلاصہ سن لو، میں ہی تمہارا رب ہوں، فتقون، پر میں اللہ سے ڈرتے رہو، خیر اللہ کی عبادت سے بچو، میں اللہ کریم سے ڈرتے رہو. کھولو جی شرح لکم من الدین، سورۃ الشورا، حامی مشورہ ہے، ہاں جی کھولو تو صحیح، ہاں جی یہ کھولو جی سورۃ حمیم شورا آیت نمبر 13، شارا لکم من الدین ما وصا به نوحا، صفا 704، شارا لکم من الدین ما وصا به نوحا، مقرر کیا ہے تمہارے لیے دین میں سے اللہ نے وہ طریقہ کہ تاکید کی تھی اس کے ساتھ نوح علیہ السلام کو، جس کی تاکید نوح علیہ السلام کو اللہ نے کی تھی وہی طریقہ تمہارے لیے مقرر کیا ہے. والذی، اور وہ مسئلہ، اوحینا الیک، جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے، وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، اور جو ہم نے تاکید کی تھی اس کے ساتھ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ کو، ان پانچ اولو العزم انبیاء کا ذکر، پانچ اولو العزم، نوح علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، کیا انقیم الدین، کہ تم قائم رکھو دین، دین کو قائم رکھو، دین کا معنی ہو توحید، ان انبیاء کو میں اللہ نے فرمایا تھا توحید کو قائم رکھنا ہے. ولا تفرقوا فیہ، نہ فرقے فرقے بننا اس دین کے اندر. آ جاؤ، تمام انبیاء کا طریقہ ایک طریقہ ہے، تمام انبیاء کا طریقہ، سبحان اللہ، تمام انبیاء کا طریقہ ایک طریقہ ہے. وَأَنَا رَبُّكُمْ فَتَّقُونَ، اور میں ہی تمہارا رب ہوں، بس مجھ ہی سے ڈرو، خیر اللہ کی عبادت سے بچو. فَتَقَتَّهُ أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، پیچھے بھی یہ گزری ہے، میں نے وہاں بھی امت کا مانا طریقہ کیا تھا. سورۃ انبیاء کھولو 490، یہ صفحہ 490 دوسری سطر، ان ہادی امتکم امتا واحدہ وانا ربکم فاعبدون وتقطعوا امرهم بینہم، ان ہادی امتکم امتا واحدہ، یقیناً یہ طریقہ توحید، طریقہ ہے تمہارا طریقہ ایک، سب انبیاء کا طریقہ ایک، وانا ربکم، اس طریقے کا خلاصہ، میں ہی تمہارا رب ہوں، فاعبدون، پس میری ہی عبادت کیا کرو، واتقطعوا امرهم بینہم، یہ ایک سوال کا جواب. پھر جب سب انبیاء کا طریقہ ایک تھا، اختلاف کیسے ہو گیا؟ کر دیا انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے اپنے معاملے کو آپس میں، یہاں بھی آ جاؤ، فَتَقَتَّوْا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، کر دیا انہوں نے اپنے معاملے کو، جلالین نے منع کیا، أَمْرَهُمْ دِينَهُمْ، أَمْرَهُمْ دِينَهُمْ، کر دیا انہوں نے اپنے دین کو آپس میں زبرن، ٹکڑے ٹکڑے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. نیچے لکھا ہوا ہے جواب، سوال بھی ہے جو پہلے گزر چکے ہیں سورۃ انبیاء میں، کلو حزب بما لدیہم فرحون، ہر جماعت اس دین کے ساتھ جو اس کے پاس ہے فرحون، خوش ہو رہے ہیں، خوش ہیں جی، ہر ٹولہ خوش ہے، جو دین اور مذہب ان کے پاس ہے اس کو لے کر بیٹھے اور خوش ہو رہے ہیں. بس فتقطعوا امرهم کا جملہ لکھ لو، یہاں بھول جائے گا آپ کو. اختلاف کیوں پڑا؟ اختلاف فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ، فَذَرْهُمْ، اس کے سامنے لکھو، منکرین کی 14 صفات قبیحہ، منکرین کی 14 صفات قبیحہ، تاہین فزرہم فی خمرتہم، نمبر ایک، ایحسبون، دو، بالکل نیچے آ جاؤ تین سطریں، بل قلوبہم فی غمرتن، تین، ولہم اعمال من دون ذلک، چار، اگلا صفحہ، قد کانت آیاتی تتلا علیکم، پانچ، مستکبرین، چھ، بہی سامرن تہجرون، سات، افلم یدبروا، آٹھ، ام جاہم ما لم یاتن، نو، ام لم یعرفوا رسولہم، دس، بل جاہم بالحق واکثر الحق کارہون، بارہ، یہ یارہ یقولون بہ جنہ یارہ، ہم یقون بہ جنہ یارہ، بل جاہم بالحق واکثر الحق کارہون، بارہ، اور نیچے فہم من ذکرہم مورزون، تیرہ، اور آخری تین سطر میں ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، چودہ، منکرین کی کتنی صفتیں بیان کی گئی ہیں، کبھی چودہ بری صفتیں، اللہ اللہ، فزرہم فزرہم، بیان تنبیہات، فزرہم کے نیچے کیا لکھا ہے پڑھتے ہی نہیں ہو، کیا بیان کرو گے آگے، بیان سجرات کو کاٹو، میں نے اصطلاحات میں کہا تھا جہاں نبی پاک کا ذکر آئے گا میں لفظ تنبیہ کا استعمال کروں گا، بیان تنبیہات، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، فزرہم، چھوڑ دو ان کو، آپ کیوں فکر میں پڑھتے میرے پیغمبر، چھوڑو ان کو، فی غمرتہم، اپنی بیہوشی کے اندر، حتاہین، ایک وقت تک، موت تک، اپنی، انہوں نے لکھا جہالت، میں مانا کر رہا ہوں بیہوشی، اوپر چھوٹا چھوٹا لکھا ہوا ہے یعنی غم، پڑھو تو صحیح، یعنی غم نہ کر میرے پیغمبر، غم نہ کر، چھوڑ تو ان کو میرے پیغمبر، بے ہوش ہیں، بے ہوشی کے اندر پڑے رہیں، ایحسبون انما نمدہم بہ من مال و بنین، کیا گمان کرتے ہیں، اچھا ان کا کیا خیال ہے، کیا خیال کر رہے ہیں، بوجہ عذاب نہ آنے کے، انما، ما موصولہ، ما کیا ہے، خیال کرنا، انا الگ ہے، ما الگ ہے، ما موصولہ، کیا خیال کرتے ہیں یہ، یقیناً، مال امیدو، جو ہم امداد کر رہے ہیں ان کی، ہم جو امداد کر رہے ہیں مال و اولاد کے ذریعے، ہم جو امداد کر رہے ہیں ان کی اس کے ساتھ، یعنی مال اور بیٹوں کے ساتھ، ہم ان کو مال دے رہے ہیں، بیٹے دے رہے ہیں، ان کا کیا خیال ہے، نسارع لہم فی الخیرات، ہم جلدی کر رہے ہیں ان کے لیے نیکیوں میں، ہم جو ان کو مال دے رہے ہیں، اولاد دے رہے ہیں، بیٹے دے رہے ہیں، تو کیا خیال ہے، میں اللہ ان کے ساتھ بھلائی کر رہا ہوں، نیکی کر رہا ہوں، نیچے لکھو بنا خیرات کے نیچے، یہ بات ہرگز نہیں، یہ بات ہرگز نہیں ہے، مال اور بیٹوں کا زیادہ ہونا یہ نیکی کی، اللہ کے راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلا یشورون، بلکہ بل ازرابیہ، نہیں بل کا معنی نہیں، یہ بات نہیں ہے، لا یشرون، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، سمجھ ہی نہیں ہے، نیچے لکھے یعنی استدراج ہے، یعنی درجہ بدرجہ میں اللہ ان کو پکڑ کی طرف، عذاب کی طرف لے کے جا رہا ہوں، ان الذین، یہ نہیں سمجھتے اس کی وجہ کو، اس کی، ان کو کیا پتا، میں تو درجہ بدرجہ ان کو عذاب کی طرف لے جا رہا ہوں، کھولو مرنا، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ایسے آیا ہے، کھولو، بولے زید تو حافظ ہیں، اب پتہ چلے گا، 829، یہ آ گیا، فذرنی ومن یکذب بهذا الحدیث سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم درجہ بدرجہ ان کو لے جا رہے ہیں جہنم کی طرف، کس طرف، مولی کفیت، جہنم کی طرف، من حیث لا یعلمون، ایسے انداز سے لے جا رہے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے، واملی لہم، میں اللہ ان کو ڈھیل دے رہا ہوں، انہ قیدی متین، پکڑ میری بڑی مضبوط ہے، آ جاؤ، ان الذین ہم من خشیت ربہم مشفقون، اس کے ساتھ سامنے لکھو مولانا، سات صفات المومنین، مومنوں کی سات صفات، وہ جب مقام پورا ہوگا نا پھر میں چوتھا دہراؤں گا، سات مومنین کی کتنی صفات آ رہی ہیں، سات، ان الذین ہم من خشیت ربہم مشفقون، دفیہ عذاب کے لیے امور ثلاثہ کا یادہ، پھر دہرایا، شرک نہ کرو، یاد ہے اللہ راضی ہو، شرک نہ کرو، ظلم نہ کرو، احسان کرو، ان الذین یعلمون الغیب، یقیناً وہ لوگ، ہم من خشیت ربہم، جو اپنے رب کی ہیبت کی وجہ سے مشفقون، ڈرنے والے ہیں، مشفقون ایک، مشفقون، اچھا پہلے سے لکھ لو پھر لکھوانی پڑے گی، والذین ہم بیعت ربہم یومنون، دو، لا یشرکون، لا یشرکون، تین، والذین یؤتون ما آتوا، چار، وقلوبهم وجلۃ، پانچ، اولئک یسارعون فی الخیرات، چھ، اور وہم لہا سابقون، سات، سات مومنوں کی صفتیں ہیں، والذین ہم بآیات ربہم یؤمنون، اور وہ لوگ جو اپنی رب کی آیات کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں، والذین ہم بربہم لا یشرکون، وہ جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، ایمان میں شریک نہیں کرتے کسی کو، نمبر اور، والذین یوتون ما آتوا، وہ لوگ کرتے ہیں، جو لوگ یوتون یا فالون، کرتے ہیں ما آتوا، جو کام کرنے کے ہیں ان کو بجا لاتے ہیں، ما آتاو کرتے ہیں ان کاموں کو جو کام کرنے کے ہیں ان کو بجا لاتے ہیں، وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ، اور دل ان کے ڈرنے والے ہوتے ہیں، کیوں؟ اس وجہ سے کہ اَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ، یقیناً وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، اور کیا خبر وہاں مقبول ہوا یا نہ ہوا، ڈرتے بھی ہیں کہ وہاں پتنی قبول بھی ہوتا ہے کہ نہیں، اولئک سمرہ، یہ وہ لوگ ہیں، یسارعون فی الخیرات، جو جلدی کرتے ہیں نیکیوں میں، یہ نسارعون کے مقابلے میں جملہ لایا گیا، یسارعون، ہم نے مشرکوں کو مال دیا ہے، اولاد دی ہے، وہ سمجھ رہے ہیں اللہ ہمارے ساتھ بھلائی کر رہا ہے، فرمایا نہیں نہیں، اصل بات یہ ہے جن کے اندر یہ صفتیں ہیں یہ جلدی کر رہے ہیں نیکیوں کے اندر، وہم لا سابقون، اور وہ نیکیوں کے لیے سبقت کرنے والے اللہ کے علم میں ہیں، اب صاف صفتیں سنو، مومنوں کی پہلی پہلی صفت، نمبر ایک ڈرنے والے، نمبر دو آیتوں کے ساتھ ایمان رکھنے والے، نمبر تین شرک نہ کرنے والے، نمبر چار جو کرنے کے کام ہیں ان کو کرنے والے، نمبر پانچ ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، دل ڈرنے والے، اور نمبر چھ نیکیوں میں جلدی کرنے والے، اور نمبر سات نیکیوں کے لیے سبقت کرنے والے، بھاگ بھاگ کر آگے جانے والے، وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، جملہ مُعْتَرِضَہ، اس کا جملہ لکھ لو پھر مجھے لکھوانا پڑے گا، لا نُكَلِّفُ کا دنیاوی اور اخروی برکات حاصل کرنے کے لیے لکیر لگاؤ، دوسرا جملہ، لا نکلف نفسا الا وسعها، جملہ معترضہ، درمیان میں ایک جملہ ہے، میں نے ایک جملہ سنایا لکھوایا، دنیاوی اور اخروی برکات حاصل کرنے کے لیے ہم طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، لا نکلف نفسا الا وسعها، مانا کر رہا ہوں ذرا دھیان، نئی ذمہ داری ڈالتے ہم کسی انسان پر، الا وسعها، مگر اس کی وسعت کے مطابق، شاہ صاحب مانا کیا، نہیں ذمہ داری ڈالتے ہم کسی انسان پر مگر اس کی وسعت کے مطابق، اس کا میں نے جملہ لکھوایا ہے استعداد کے مطابق عمل کا، جتنی طاقت ہے اللہ اتنا تقاضا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ولدینا کتاب ینطق بالحق، لدینا کتاب، لا نکلف پر آپ نے غور بھی کیا ہے کہ نہیں؟ مولانا جتنی انسان کے اندر استعداد ہو اللہ اتنی ذمہ داری ڈالتا ہے۔ ولدینا کتاب ینطق بالحق، میں اسلام آباد کمپلیکس میں ایک ڈاکٹر ہیں تو میں نے ان سے گلا چیک کروایا، سال ڈیڑھ سال ہونے والا ہے۔ اسلام آباد ہم گئے ان کے کلینک پر، تو بہت اچھے ڈاکٹر ہیں، تو میں نے کہا میرا گلا چیک کرو۔ کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا جی میں دورہ تفسیر پڑھاتا ہوں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا بھائی کتنے گھنٹے سبق ہوتے ہیں؟ میں نے کہا تقریباً 7-8 گھنٹے سبق ہوتا ہے۔ قلم ان کے ہاتھ سے نیچے گر پڑی۔ 7-8 گھنٹے، یہ انسانی بس کی تو بات نہیں ہے۔ آپ کا نام، میں نے جب نام پتا تو ڈر کھڑا ہو گیا۔ کہا اللہ اکبر، میرے تو بھانجے نے آپ سے 2 دورے تفسیر پڑھے ہیں اور میں گاڑی میں ابھی آپ کی کیسٹ سن کر آ رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا میری گاڑی میں، یہ سامنے گاڑی کھڑی ہے کلینک کے، اور ابھی آپ کی کیسٹ سن، آپ وہی ہیں۔ یہ تو میرے لیے بڑی عجیب نعمت اللہ نے مجھے دی ہے، مجھے تو بڑی حسرت تھی آپ کو دیکھنے کی۔ فتح جنگ والے دوست جانتے ہیں ڈاکٹر ذوالکفل آوان، فتح جنگ کے ہیں، تو وہ ڈاکٹر صاحب کے جو بھائی ہیں وہ کیسٹ ان کو پہنچاتے ہیں۔ بڑے خوش ہوئے، بڑی ہماری تسلی کرائی وغیرہ وغیرہ، کوئی جو علاج وغیرہ تجویز کرنا تھا وہ کیا، احتیاط وغیرہ۔ تو حیران ہو کر کہنے لگے بھائی انسانی بس کی تو بات نہیں ہے، اتنے گھنٹے آپ پڑھاتے ہیں، اتنی دیر۔ خیر جو آگے ڈاکٹر سے بات ہوئی تو ہوئی، یہ آیت سامنے آئی ہے تو مجھے واقعہ یاد آ گیا، ہم انسان پر ذمہ داری کتنی ڈالتے ہیں، اللہ وہ سہا جتنی بندہ نبھا سکے۔ اے اللہ کی توفیق ان انسان کچھ نہیں، وما توفیقی الا باللہ۔ ولدینا کتاب ینطق بالحق، اور امر دوم ثمرہ بھی یقینی ہے، ذمہ داری نبھاؤ گے ثمرہ بھی یقینی ہے۔ کیسے؟ ہمارے پاس کتاب ہے جو بولتی ہے ٹھیک ٹھیک، بولتی ہے ٹھیک ٹھیک۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَذَا، تیسرا پارہ سورۃ البقرہ۔ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ، آخری رکوع سورۃ البقرہ۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، نئی ذمہ داری ڈالتا اللہ انسان پر مگر اس کی گنجائش کے مطابق، مگر اس کی، صفحہ 81، لہا ما کسبت ولیہا ما اکتسبت، لمبی تفصیل ہے یہاں پر عرض کریں گے، آ جاؤ۔ وَلَهُمْ مَا بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَذَا، منکرین کی اور کبھی صفت آ گئی ہے، بلکہ ان کے دل زجر برائے مشرکین اللہ ڈانٹ رہا ہے، فی غمرہ دن بھی ہوشی کے اندر ہے۔ یہ بلا یا شرون کے ساتھ لگتا ہے، نیچے لکھا ہوا ہے، اس سے متعلق ہے۔ ہم جن کو مال اور اولاد اور بیٹے زیادہ دے رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں اللہ ہمارے ساتھ بھلائی کر رہا ہے، پتہ ہی نہیں ہے ان کو ان کے دل بے ہوشی کے اندر ہے۔ من ہذا، اس قرآن سے، ہذا کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ القرآن۔ والہم ما مال من دون ذالک، والہم ما مال من دون ذالک، اور ان کے لیے اعمال ہیں اس کے علاوہ، ذالک کے نیچے لکھو جو ما قبل میں مذکور ہیں۔ ایک جملہ بڑا پیارا لکھا ہوا ہے آپ کے پاس، یہ سورت حج سے، مولانا کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ سورت حج سے ترقی ہے کہ دن بدن جدید رسمیں نکالتے ہیں، الٹا پچھلی چیزوں کو چھوڑنے کے بجائے نئی نئی رسمیں نکال رہے ہیں۔ وَهُمْ لَهَا عَامِلُونَ، وہ ان اعمال کے لیے ہے، عَامِلُونَ عمل کرنے والے ہیں، استمرارن ہمیشہ نئی نئی رسموں پر ڈٹے ہوئے ہیں، کدا مہندیے کدا مینڈیے کدا بانٹانے ایسے دسو تو سہی سب کو رسم آدی نہیں تھوڑی ٹھیک ہوئے تو دسا ہتائی را خزنا مدرفیم تخویف دنیاوی اب تو نہیں مانتے ربط ربط اب تو نہیں مانتے ہتائی را خزنا مدرفیم یہاں تک کہ جب ہم پکڑیں گے ان کے خوشحال لوگوں کو جب ہم مترفی اللہ خوشحال لوگوں کو پکڑے گا دوسروں کو نہیں پکڑے گا نا لکھا ہوا ہے غریب غربا کس گنتی میں ہیں جب اللہ بڑوں کو پکڑے گا چھوٹے کیسے بچیں گے یہ مطلب ہے پکڑیں گے ہم ان کافروں کو بالعذاب ان کو یہ ہم جو ہے نا مترفی ہم ضمیر سے مراد ہے کفار جو کفار کے خوشحال لوگ ہیں ان کو ہم پکڑیں گے بالعذاب عذاب کے ساتھ تو اذا ہم یجارون اس وقت وہ قربان جا فوراً وہ چلانے لگ جائیں گے چیخیں کیوں چلائیں گے چیخیں گے چلائیں گے لا تجر اليوم تذلیل مجرمین اللہ مجرموں کو سلیل کرنے کے لیے فرمائے گا آج چیخو نہیں چیختے کیوں ہو چلاتے کیوں ہو سورۃ الاعراف اللہ پکڑے گا تو چیخیں گے پہلا صفحہ سورۃ الاعراف صفحہ 223 وَقَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا آیت نمبر 4 اور 5 کتنی بستیاں ہم نے ان کو ہلاک کیا فجاہ باسنا بیاتن آیا ان کے پاس ہمارا سا عذاب رات کے وقت او ہم قائلون کالا یقیلو کیلولا تن قائلون کالا یقیلو دوپہر کی نیند کر رہے تھے کہ عذاب آیا فما کان دعواہم نہیں تھی ان کی فریاد جب آیا ان کے پاس ہمارا عذاب الا ان قالوا مگر یہ تھی کہتے تھے انا کنا ظالمین یقینا ہم ظالم تھے اپنے آپ کو ظالم کہتے رہے میں اللہ نے مٹا کر رکھ دیا آ جاؤ انکم منا لا تنصرون یقینا تم ہماری جانب سے مدد نہیں کیے جاؤ گے آج کیوں چیخ دے ہو قد کانت آیاتی تتلا علیکم وجہ عذاب مانا کر لیں پھر 14 کبھی صفتوں کا خلاصہ عرض کروں گا تاکید تھی میری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت کی جاتی تھی فکنتم علی اعقابکم تنکصون اور تم اپنی ایڑیوں پر پھر جایا کرتے تھے الٹے پاؤں ایڑیوں پر الٹے پاؤں پھر جایا کرتے تھے ہن اس کا جملہ لکھو کنتم علی اعقابکم تنکصون کا یہ کنایہ ہے کہ جس خیال پر آئے اسی پر واپس ہوئے آیت نمبر 61 محروم ہے وہ محروم گیوں کیا فائدہ جگ دیا وندا جاؤکم قالوا آمنا جس وقت آتے ہیں تمہارے پاس تو کہتے آمنا ہم ایمان لے آئے آئے کیسے تھے وقت داخلوا بالکفر تاکہ داخل ہوئے تھے کفر کے ساتھ تیری مجلس میں وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ اور وہ تحقیق نکلے ہیں کفر کے ساتھ تیری مجلس سے آئے تو بھی کافر گئے تو بھی کافر جس حال پر آئے تھے مستقبرین آکڑ کرنے والے ہوتے تھے بِهِ سَامِرًا تَحَجُرُونَ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قصہ کو سمجھ کر چھوڑ جایا کرتے تھے اس کا جملہ لکھا ہوا ہے پڑھو سامرن مفعول بہ مقدم ہے ایک تو جی تو بین الصدور لکھی ہوئی ہے قصہ گو سمجھ کر دوم یہ کہ قرآن مجید پڑھنے والا ہے یعنی دراہلے کے یہ لوگ سرکشی کرتے تھے اور پڑھنے والے کو چھوڑ جایا کرتے تھے بہ سامرن تہجرون ایک معنی قصہ گو سمجھ کر چھوڑ جایا کرتے تھے کیا سمجھ کر قصہ گو سمجھ کر چھوڑ چھوڑو چھوڑو جھوٹی کہانیاں سناتا ہے. افلم یدبر القول افلم یدبر القول. سبحان اللہ. جملہ لکھو مولانا. دعوت اسلام کو پہچاننے کے دو طریقے ہیں. نمبر ایک قرآن میں غور و فکر. نمبر دو صاحب قرآن کی زندگی میں غور و فکر. افلم یدبر القول زجر. کیا نہیں غور فکر کیا انہوں نے اس کلام میں؟ اس کا حاشیہ پڑھ لو. رفع موانے دوسری سطر میں رفع موانے خمسہ. پانچ رکاوٹوں کو اللہ دور کرے گا. دو متعلق قرآن, باقی موانے متعلق رسول سے مقتضیات ایمان. تین ایسی باتیں ہوں گی جو تقاضا کریں گی کہ ایمان قبول کرنا چاہیے. افلم یدبر القول رفع معنی اول. کیا نہیں غور فکر کیے انہوں نے اس کلام میں؟ لکھا ہے متعلق بالقرآن معنی اول, رفع معنی اول متعلق. اس کا اعجاز ظاہر ہو گیا ہے, اس کا لہذا اس کے اوپر ایمان لاتے. اس کے اوپر عبارت کو ٹھیک بناؤ. ام جاہم لم یات اباہم الاولین. ایک دوسرا معنی کرتا ہوں بہی سامرن تہجرون کا, لکھ لو. مشغلہ سمجھ کر بےہودہ بکتے تھے. مشغلہ سمجھ کر بےہودہ بکتے تھے. یہ دوسرا معنی. چلو جی,